lähti leikkiin. Tuollainen myönteinen on keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Ai ai, linnut. Linnut laulaa, aurinko paistaa. Ja mikä se tuolta lähenee? Hetkinen, se näyttää. Kyllä. Se on kesäloma. Yksi päivä vielä edessä, mutta kyllä se sieltä tulee. Se, mikä nyt on edessä, niin on kuitenkin puhujan kulma. Yksi, joka ei pidä kesälomaa, on puhujan kulma. Se on hyvä asia vai huono asia, päättäkää tee, pistäkää palautetta, mutta täältä sitä jälleen kerran tulee. Pörny on kaapannut jälleen kerran striimin taajuukset ja tervetuloa kuulolle. Tämä on siis puhujan kulma. Puhujan kulma on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologiauutisista ja kesälläkin teknologiauutisia tulee. Kyllä. Ja tämä on jakso numero 164. Samalla mä katson tuonne sivukulmalla, että joku tipahti linjalta, joten kantaa se hänet kyytiin sieltä, jotta me pystymme hänet esittelemään, koska meillä on mukana myös meidän aina niin rakkaat panelistit. Meillä on muun muassa mukana Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Iltailta. Tipahdit linjalta, mutta tulit takaisin. Se on... Pitäisikö minunkin, me olemme niin Google-ystävällisiä nykyisen, niin pitäisikö minun aloittaa aina... Droid. Sulla katkelee yhteydet, eli yhteydet Pukkilan suuntaan aina heikommat kuin esimerkiksi, onko se New York vai missä oikein meidän Erkka tällä hetkellä onkaan? New York. Kyllä iPhone sanoo, että yhteysnopeus on heikko, puhelun laatu voi kärsiä. Mut puhujan kulman laatu ei kärsi koskaan. Niin, tai se ei voi kärsiä, koska se on jo huono. Niin, missä sä oot tällä hetkellä kuntosalilla, jossa on hyvä VLAN yhteys? Itse asiassa mä oon tällä hetkellä ihme käytävän ja kuntosalin välimaastossa, koska jos menen toiseen suuntaan, niin näköjään loppuu yhteysherkkyys, ja menen toiseen suuntaan, niin sieltä kuuluu aamiaishuoneen ihme ambient musiikki. Mikä se aikaero paljon siellä tällä hetkellä on? Tällä on 11.20 aamulla. 11, ja täällä vedetään eli siis... 7 tuntia olemme jäljessä. Kyllä joo, täällä on siis 18. Terveisiä sinne tulevaisuuteen. Joo, voin sanoa, että se näyttää todella lupaavalta. Maailmanloppu tuli tässä välissä. Joo. Sen takia me ollaan aina aikaa meidellä. Tämä on hyvä. Mm. Mitäs sulla on, meille tietysti kertoo jonkinnäköistä matkaterveisiä tähän alkuun. Löytyykö no, sieltä high-techia? Joo, tässä nyt on pari päivää, en ole kauheasti high-techannut. En olisi käynyt Apple Storessa vielä. Mitä? Mutta tuota, Lontoossa lentokentällä minäkin nyt viimein pääsin traflaamaan iPadia, niin tuota, no niin. Olihan se perkulle kuri nopea vehe. Eikö se ole mikkenä? Mä tykkäsin. Mä yllätyin siitä. Ja sitten se oli yllättävän kiva kirjoitella. Mä siinä ihan joutessa, niin kun 3 tuntia oli aikaa, niin mä kirjoittelin pitkät pätkät, niin sillä hän kirjoitteli ihan näppärästi. Joko Henrik on muuten päässyt iPadia testaan? En. Ei. Pukkilasta ei löydy iPad. Joo. Yksi kuuntelija kautta vanha kollega jossain vaiheessa uhkaili, että se lainaa sellaisen mulle, mutta ei uhkailun jälkeen ole kuulunut miehestä mitään. No niin, se siinä. No. Mutta siellä Amerikassa se on halpaa kuin saippu, jotenkin Erkka tuo meille kaikille varmaan semmoista. Joo, pistikää vaan transfer me money. Show me the money. Se on vaan ongelma, että kun se ei toimi se iPadin softakauppa täällä, niin... Mut se kyllä voi... se toimii. Kyllä se toimii. Ai se toimii, okei. Okay. Se nykyisin, se toimii, international toimii. Menin itse asiassa, minä niin kuin ekana itse asiassa hankkiunut, niin oli Barnes & Noble niin kokeilemaan Nookia. Sitä, joko yhteys katkesi. Ne, ei, se katkesi vaan tuon Henrikkiin silloin. Se on tuu Pukkilaan. Pukkila on yhteys. Pukkila ei niin ole. nyt tämä Nookia testaili, ja täytyy sanoa, että se oli kyllä aika hieno peli. No niin, eli se on sitä e-kirjallukia. Joo. Joo, näin. Niin tuota, kyllä se esimerkiksi Sonin vehkeet vikkelyydessään kyllä hakkaa aika. Ja mikä? Nookia? Niin, Nook. Niin, niin, mutta jos sen lausuu tuolla tavalla, niin se voisi ajatella, että se on Nokia. Teistä oli Nokia. Nokia, niin. Nokia, tuolta. Niitä kuin ei Suomessa pahemmin ole. Ei ole, mutta tuota, ei ne hinnat näyttänyt, ne wifi-mallit oli aika edulliset, mitä ne oli 150 näytti olevan tuossa. Pari kymppiä. Muutama kymppinen, mutta en mä tiedä, onko tuossa nopeasti lukasin New York Timesia, niin siinä oli vaan näistä, että Google lähtee nyt ilmeisesti isommalla tohinnalla sinne e-kirjamarkkinoille. Näin, onko teillä listalla? Ei taida listalla olla kyllä. Mäkin muistan. Joo. Sivusilmällä huomannan niin uutisen aiheesta. Joo, ainakin ne on pienemmät toimijat, koska Googlella ei ole mitään semmoisia intressejä olla tuota, niin kuin valikoida tai promoota vaan, tai sitoutua mihinkään formaattiin tai mihinkään tiettyyn alustaan. Niin vaikutti ihan hyvältä. iPhone 4 näkyy ihan sikana katukuvassa. Yllättävää. Joo, ootko päässyt jo semmoista testaamaan? No, kun sä et ole Apple-storessa käynyt vielä. En ole jaksanut asiaan paneutua. Mutta ootko katsonut, missä asennossa ne pitää sitä kädessä? No, ei todennäköjään ihan kovinkaan. Mä itse yhdeltä jampalta kysyin, että onko sillä ollut näitä. Mä listalle, ainut mikä ennätin tällä viikolla listalle laittaa, niin on just tämä. Tämä design-paskuus, mikä siinä ilmeisesti nyt on, mutta ainakaan se ei tunnustanut, että siinä olisi mitään ongelmaa. Okay. Niin, no, sä voit alkaa tekemään tämmöisiä kallupeja myös siellä haastatella. Niin, joo. Mutta noin yleisesti niin kyllä niin kuin iPhone ja BlackBerry on niin kuin näköjään sitä kuuminta hattia, ainakin ei. Tällä porukalla on ei suurimmalla näy. Osalla semmoista. Ei Nokia näy katukuvassa. No ei kyllä. Paitsi näkyy kyllä yllättävän paljon tuommoisessa esim. Times Square-alueella, kun on tämmöisiä elektroniikkakauppoja, niin kyllä niistä nyt jokaisesta Nokia näytti löytyvän, mutta ei vaan olla mikään niin kuin kuumin myyntiartikkeli. Joo, tällä hetkellä Nokia on aika hyvin uutisotsikoissa kriisin partaalla, vai miten se menee jo tällä hetkellä ainakin. Monet uutislähteet on jo veikanneet Nokian tuhoa kohta. Joo. Ai, en tiedä. Mitäs muuta? Mitäs tässä näin? Tämä on kyllä, täytyy sanoa, että ainakin kun Central Parkista etelään, niin tämä on kyllä yllättävän siisti kaupunki, että ei tägejä kyllä löydy seinästä mistään, eikä sotkua muutenkaan, että semmoinen umpibetonoitu kliininen ympäristö, ihan kiva. Tietenkin kun lähtee tuonne pohjoisempaan kävelemään, niin sitten on vähän räheisempää, mutta ihan nättiä sielläkin. Ei voi kehua. Tämä on oikein mainio kaupunki. Aamupalaksi söin tänään maailmanvalkoisinta leipää maanpähkinävoille. Oliko tämä ensimmäinen kerta, kun sä Amerikoissa olet? Joo. No niin, ensimmäinen visiitti. Ja kuinka kauan siellä vielä meinaat? On mä vielä. Vajaan 3 viikkoa vielä tästä eteenpäin. Mitkä se on niin kuin seuraavat kohteet, vai meinaatko pysyä New Yorkissa? Itse asiassa tässä varmaan New Yorkin tietä, millä pyöritään. Että no se taitaa kyllä sen verran iso olla, että kyllä siihenkin aikaan saa tuulla. Joo, kyllä tässä niin kuin menee, ja sitten tarkoitus oli sille, että niin kuin ennättäisi lomailemaankin. Niin. Aivan. Että kun paljon paikkoja käynyt, niin sitten tähän tälleen lepposella tahdilla. Että toi. No ehkä nyt seuraava etappi, että pitää varmaan lähteä sormuskauppoja kahtomaan, kun tuossa pamautimme mennä kihloihin. Niin, näin sitä tuli, mistä sitä muualta näitä pystyykään päivittämään kuin Facebookin kautta nämä tiedot. Jotka onnittelut niin, nyt näin. Meidän sanoo livesti, mutta onhan tämä nyt live, niin, tämä menee jopa livenä. Tämä nyt oli tämmöinen, vaan vaihdettiin statusta tuolla Facebookissa näin, ja appivanhemmat sitten kuuli kieltäneitä niin kuin 2 päivää myöhemmin. Tämän takia kaikkien kannattaa olla Facebookissa, siellä pystyy seuraamaan niin. Omia lapsiaankin sen jälkeen. No niin. Joo. Oliko hetken mielijohde vai oliko se, että New York vei mennessään? Ei, tämä on kyllä nyt hyvin suunniteltu asia. Kyllä. Sen takia sitä matkalle lähdettiinkin. No siellähän niitä halpoja sormuksia varmaan löytyy. No varmaan löytyy vähän kaiken näköisiä. Ainakin jos pistää emänän ostosreissulle, tuossa on kortti käy ostamassa. Se, kuule, sillä tuntuu olevan niin hyvin vaatimaton, että se maku näin, mikä nyt ehkä on. Äkkiä lukit se vastaus. Ennen kuin niin mieli vaihtuu. Niin. Sanoit, että niin mahdollisimman ohut, eikä mitään ihme timantteja. Näin. Nyt, tuota, kyllä mullahan jää kohta rahaa vielä iPadiin. Eikö se Amerikossakin tapana, että vaimolla ostetaan sormus ja itselle iPad. Se voi olla. No mutta joo, tämmöisiä tämä siellä. Päästään johonkin, mitä nyt näitä on, Tiffanylle näin, niin siellä lähtee mopoa käsistä. Näin. Se voi olla. Me ensiksi sisään pitää... kerrot, että piilottakaa ne kaikki kalleimmat. Joo, pitää kaniittaa tämäkin luuri, millä puhuu, että pääsee kotiin. Tämä on viimeinen kerta, kun kuullaan erittäin, koska puhelin on laitettu jo lihoiksi. Mutta jotkohan niin te uutisten parissa, minä skauttaisin paikallisia teknologia-ilmiöitä, ei lukiosta vielä sen verran, että metrossa kyllä nyt pelkän joka ajomatkalla on nähnyt jonkun kädessä semmoisen, että kyllä niin kuin selvästi. Sillä siis käyttöä on. On joo. Sitten se, mikä niin kuin Suomessa voisi niin kuin petrata kyllä niin kuin ylipäätään, kun tällä nyt tämmöinen teknologiaorientoituneille ihmisille niin tulee niin kuin tätä uutispuuraa ihan tasaisesti kaikkien uutisten yhteydessä näin. Sinällään hyvin antoisaa tämä täällä oleilu. No niin, mieno homma. Muuta kuin muikeita säät. Minkälaiset säät muuten siellä on tällä hetkellä? Kysytään nyt sekin. Täällä on, vaihtelee niin kuin kuuman ja helvetin kuuman välillä. Että. siinä välimaastossa. Joten on mukava istuakin siellä sisällä. Liola Pottin tyylillä pallon päällä. No tällaista niin kuin, sisällä on sitten helvetin kylmä, että kun alkaa olla jo ilmastoinnista kipeä, mutta... Missään ei ole hyvä ollut. Mutta semmoinen tosiaan kosteikuuma, että joku semmoinen, että heinäkuussa joku Espanja on niin kuin uuni, niin tämä on sitten sauna. Siitä ne suomalaisten idea on joskus saanutkin varmaan Amerikan suunnalta. Mutta hieno joo. Homma, että pääsit piipahtamaan ja ei muuta kuin skauttaamaan lisää teknologiaa, jos sieltä löytyy jotain muuta, mitä me ei vielä tiedetä. Joo, pitää kurkistella näin. Ja kun törmäät... tässä näin, ei ole vielä oikein ennättynyt tälle. Aivan, ja kun törmäät Liola Portiin, niin muista siltä pyytää se iPad. No minä pyytän. Niin saadaan sekin hoidettu alta pois. Kiitoksia. No niin, ja jatko jo. Tehdään näin, moi moi. Moi moi. Noin, saatiin Erkka ja Amerikan terveiset sieltä. Katsotaan, miten hyvin Henrikin kanssa menee, kun hänellä tippuu tuo yhteys koko ajan. Mä veikkaan, että se helpottuu nyt, kun loppui Amerikan yhteys. Ah niin, se kulkee sieltä Pukkilan kautta nuo yhteydet. Totta kai. Amerikkaan. Kato, meillä on sama juttu kuin Ruotsilla, että kaikki paketit käyttyy tätä kautta. Pukkila on se keskusta, se on Suomen keskusta joo. Mennään uutisiin, koska niitä on muutama kappale tuonne listalle jopa tullutkin, vaikka luulin, että kesä on hyljainen, mutta... Google ja sieltä ehkä tarkemmin YouTube-palvelu ja tämä vanha taistelu YouTube-Viacom. Siellä oikeusjutussa vuosia jatkunut jumitus päättyy siihen, että tuomari heitti kokoon jutun oikeudesta. Siinä kesti aika kauan aikaa, mutta se oli kyllä ihan positiivinen ratkaisu. Eli ehkä jotkut muistavatkin tämän, kun vähän sen jälkeen, kun Google osti YouTuben 3 vuotta sitten vai 4 vuotta sitten. Eli siitä on aika. Se oli ihan välittömästi sen jälkeen Viacom haastoi, mä saan itseäni vähän takaisin sulta, haastoi YouTuben oikeuteen $1 miljardista. Ja väittivät, että se oli, että heidän menestyksensä oli vain sen ansiota, että siellä oli Viacomin tekijänoikeuden alaisia juttuja piratisoituna. Ja tästä sitten käytiin kauheaa vääntöä, niin sitten jossain vaiheessa ilmeisesti tuomari kyllästyi ja se sanoi, että no, mutta meillä on tämä DMCA, tämä meidän kaikkien vihaava systeemi, että jos joku sanoo, että ota toi pois, niin ne on heti otettava se pois. Ja ne on noudattanut DMCAta pilkulleen, niin keskustelua ei ole. Se päättyi siihen. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoista, mun käsittääkseni, koska tämä ei mennyt valamiehistölle asti, tai meni valamiehistölle asti, kun ne kävi sitä oikeudessa, se on muuten ollut tosi kiva olla. Niin kutsutaan valamiehistöä, ja sitten se jatkuu 5 vuotta se oikeuskäsittely. Mä en ole varma, en tunne jenki oikeutta niin hyvin, että en tiedä, mikä se on se vaihe, missä oikeasti valamiehistö on paikalla. Niin, koska eikö se oikeasti sanota, että siinä vaiheessa, kun valamiehistö tulee, niin hän ei poistu mihinkään. sen jälkeen. Niin. Ne on yhdessä siinä koko sen oikeuskäsittelyn ajan. Niin joo, ja ne ei saa olla missään yhteydessä ulkomaailmaan. Aivan, niin siinä on tämmöinen todella kunnon Big Brother. Että kyllä mä luulen, että... Ehkä ne on vasta loppuvaiheessa tullut just. Niin, mutta mun käsittääkseni, jos tässä vaiheessa se viskataan ulos, niin sitä ei voi edes valittaa. Koska silloin tuomari on katsonut, että ei mitään tässä ei ole niinku mitään tässä. Olisiko se voinut katsoa se vähän aikaisemmin? En mä tiedä, mutta... Niin, se on tietysti... Se oli just listalla viimeisenä, että ei Jeesus, tuossa olisi toi Google, YouTube, vaan ei, mä teen ensin tänne YouTubeen, ja sitten kun ei enää mitään, no katsotaan. No ei tässä ole mitään keissiä. Ja samaan aikaan, kun mä sanoin, että tässä ei ole mitään keissiä, niin Henrik tipahtaa linjalta. Mutta se mitään tässä, se hienosti kesän... No eikö se voi enää ad-konferenssi, kun me ei olla konferenssissa enää. Toinen nappi, näin sekin tapahtuu. Niin samaan aikaan, kun viskataan juttu oikeudesta, niin viskataan Henrikki ulos, mutta ei se mitään. Ja tässä on nyt jotain outoa. Tässä on jotain pelottavaa. Sulla muuten yhteydet toimii. Joo, mä luulen, että se on Skype-ongelma. Vaihteeksi. Ei ole pitkään aikaa ollutkaan. Mutta joo, mutta sehän on hyvä, että me ollaan päästy niin jonkinnäköiseen päätökseen tuossa jutussa. Mutta tuohonkin on varmaan poltettu rahaa. No mä luulen, että sen takia se kesti. Ajattele, sä oot se tuomari, niin wow, työllisyys taattu niin kauan, kun me vedätän tätä juttua. Se on varmaan eläkkeelle päätymässä tuomari. Niin. Ja jos nyt viimeiseksi mä sanoin, että tässä ei mitään järkeä. Tai sitten sai paremman duunin jostain muualta. Että joo, no mun täytyy lähteä, että katsotaan nyt, mitä tää on. Ulos! Next! No. Eli se olisi niin kuin loppuun käsitelty. Oliko tuolla YouTubella jotain muuta vielä jo? Oikeusjuttuja, vaan se on ollut tämä... Onhan niitä. Mutta tämä on ollut se pisi. Mutta tämä on siinä mielessä iso voitto, että koska varsinkin amerikkalaiset pitää ennakkotapauksista. Aivan joo, että jos kerran tässä kävi näin, niin onko muillakaan mitään chancea sitten. No, se olisi kyllä ihan hyvä. No, oli ihan typerä alun perinkin. Eikö siinä jo jossain välissä jo suurin, tai siis YouTube väitti, että vaikka on itse laittanut sitä materiaalia. Joo, kyllä ne sen taisi myöntää. Siis sinänsä tämä tuntuu, että tämä on hirveän tarpeeton juttu ja raha on palannut ja muuta, mutta kun ikävä kyllä Jenkeissä on tuollainen systeemi, niin toisaalta se on tarpeellista käydä toteamassa asioita oikeudessa. Onhan se näin, ja tietysti hyvä siinä mielessä, jos tämä nyt on siis niin kuin loppuun käsitelty, että tästä saadaan jonkinnäköinen ennakkotapaus, että ei tarvitse sitten seuraavaan juttuun taas 5 vuotta odottaa, niin joku sanoo, no ei tässäkään ollut mitään. Seuraavaksi tulee Comedy Central. Mekin muuten halutaan. Tehän olitte Viacomin alla, no niin, mutta... No, mutta Viacom hävisi, mutta me ollaan eri juttu. Meillä on Jon Stewart ja Ansenet ja South Park. Niin. Ja South Parkhan ei koskaan jaa mitään netissä. Ei. Oho. Soittaako joku ovikelloa vai tulee ajaksi sulle polkupyörä päälle? Mun täytyy tehdä noin. Pahoittele. Ei mitään. Se on siis puhelimen ääni. Vinkit. Puhelimesta tuli mieleen sitten toinen asia, koska minun vasta huomaa, että on hauska lukea näin, että Microsoft sanookin, ei ole enää in. Eli siis Microsoft sanoo, että kin ei ole enää in. Ja sä laitat siihen väärän linkin, niin mulla ei ole hajuakaan, mistä on kyse. Onko näin? Laitat, no sekään ei ole myöskään. Johonkin Microsoft Explorer-juttu. No niin, no sekin on hyvä uutinen se, mutta Microsoft kuitenkin katkaisi kin puhelimen kauppaamisen lyhyen. Olmestoyhtiö ehti myydään nuorisolle suunnattuja älypuhelimia Yhdysvalloissa jopa 48 päivää. KIN-puhelimia ei tuoda ollenkaan Euroopan markkinoille. Jäljellä olevat kappaleet pyritään myymään KIN-operaattorin Verizonin Wirelessin kanssa. Microsoft esitteli 2 KIN-malliaan huhtikuussa. Ja Henrik tipahtaa tuolla. Henrikin pitää ostaa itselleen KIN-puhelin. Jos se pysyisi paremmin linjoilla, en tiedä. Nyt tulee connecting. Tämä on huikea lähetys. No niin, tuli asiat. Tuli vähän aikaa connecting tuohon ruutuun. Vinkkeet. Se on pitkä matka tuonne Pukkilaan. Olitko yllättynyt? Yllättynyt siitä, että yhteydet katkelee tekellisen suuntaan vai että kin menee? Kin, jos keskitytään siihen. No, jos periaatteessa katsoo, mitä Microsoft on tehnyt, tämmöisillä pienillä laitteilla, kuten Junella esimerkiksi, niin siinä mielessä tämä menee samaan linjaan. Mitään ei päästä ulos, kaikki tuntuu olevan tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin torsoja, vaan kyllä pikkasen pettynyt. Mä en tiedä, mikä tässä oli sitten homman nimi, nyt kun meillä ei ole sitä uutistakaan, niin se on tietysti pikkasen vaikea sanoa, mutta Siis mulle tämä ei ollut siinä mielessä yllätys, että sitähän spekuloitiin alun perinkin, että siis nämä KIN-laitteet oli niitä seuraavan sukupolven Danger-laitteita, ja kun ne osti tämän Danger-yhtiön, joka teki justiinsa näitä tällaisia, mitä nämä nyt suomeksi on, tyhmiä puhelimia. Amerikaksi ne on feature phones. Minusta se on vähän... Minusta se on hauskaa, että siellä sanotaan niin kuin feature-puhelimet on sellaisia, joissa ei ole paljon ominaisuuksia. Ja samaa logiikkaa kuin kehittyvät maat on niitä, jotka eivät kehity. Mutta, tota noin. No joo, eli siinä on itse asiassa selkeä. Nyt mut siis, päivitin jopa linkinkin siihen. Mutta siis se, ja sitä spekuloitiin, kun ne noi ilmoitti, että noi on vaan niin kuin jäänyt tavallaan, että ne oli jo Dangerilla niin pitkällä. Puhelimet, ja ehkä ne oli tehnyt jo jonkun tuotantoeränkin niitä, että no, pistetään ne nyt, ei tilata lisää, mutta pistetään ne nyt liikkeelle, mitä on tulossa joka tapauksessa, ettei se kaikki raha mene ihan hukkaan. Niin mä luulen, että toi vaan, niin kun ne on ottanut jonkun täsmäerän niitä, ja nyt ne on loppu. Aivan, täällä lukee, että me olemme tehneet päätöksen keskittyä ainoastaan Windows Phone 7, ja aiempien suunnitelmien vastaisiin emme aio tuoda KIN-mallistoa Euroopan markkinoille tänä syksynä. Eli siinä oli ilmeisesti jotain puhetta, että se olisi tulossa. Lisäksi yhdistämme KIN-kehitysryhmän Windows Phone 7 kehitysryhmään ja sulautamme arvokkaita ideoita ja teknologioita KINistä tulevaisuuden Windows Phone-julkaisuihin. Jatkamme yhteistyötä Verizonin kanssa Yhdysvalloissa nykyisten KIN-puhelinten myynnissä. Joo. Muuten tästä tuli mieleen, että minä tarkistin sen, kun viimeksi puhuttiin siitä, että kun Microsoftilla on se tablettiversio Windows 7, niin mä kävin erikseen tarkistamassa, mikä sen nimi oli. No niin. Niin se on Windows Compact Embedded 7. Siinä on ainakin yksi sana liikaa, ehkä niin kuin, kaksi. Niin kuin yleensä Microsoftin niin. Näissä niinpä. Tuotteissa alkaa olemaan. No. Niin. Okei. Okay. Semmoinen versio siis siihen. Ja KIN lopettaa siihen. Samaan aikaan lopettaa Henrik Antonenkin, mutta ei se mitään. Jatkamme tätä linjaa. Semmoinen oli siis KINin... Kun saadaan treeniä, niin me pystytään tekemään nämä täysin saumattomasti nämä putoamiset. Kukaan ei edes huomaa. Aivan. Tämmöinen siis KIN ei ole enää IN. Mutta mikä on IN on sitten kiinalaiset urlit ja XXX Domain. Uhuu! Kaikkihan tietysti puhuu noista pornodomaineista, mutta toi, mun mielestä toi kiinalaiset urdit on itse asiassa suurempi, koska Kiinahan on jokseenkin kookas markkinarako ja myöskin siellä käytetään nettiä. Niin se on, joskin mä mietin sitä, että mitenköhän se on, kun siis Suomeenhan tuli nämä, tai siis aikaan hyväksy noi skandinaaviset merkit. Joo. Aikaa sitten, mutta... Ei niitä oikeasti näe missä. Ei, ja ne tuntuu edelläkin oudolta, kun ne lukee niin kuin jossain. Tulee heti semmoinen, että tämä on kirjoittu väärin. Ei toi ole web-osoitella. Ja sitten suurin osa selaimista korvaa ne kuitenkin jollain merkkiräpellyksellä. Että kun mäkin katson podcastaa varten Wikipediasta noita päivän tietoja, niin se on kesäkuu on joku K, ei kun kes prosentti. Heittomerkki alaviiva piste piste prosentti. Ja mitä nämä tulee sitten olemaan? Ainakin se vaikeuttaa niin. Sitten näiden sivuille menemistä sen jälkeen. Kun... Niin se täytyy sanoa, että siis sitä oli keskustelua joitakin vuosia sitten, että kun ICANN on Jenkki hallituksen alla, että onko se nyt sopivaa, että se on, koska se on niin globaali ilmiö ja siis... YK:han halusi tämän homman itselleen. Ja mä edelleenkin kannatan sitä. Mutta täytyy sanoa, että ICANN on kyllä ollut positiivisen kansainvälisesti avoin kyllä näille jutuille. Että siinä mielessä sen takia minä en ole barrikaadeilla vaatimassa, että internetiläisille, koska nuokin... Noikin totta tekee. Ja mun mielestä tämmöiset, että vaikka mä luulen, että se ei tule Kiinassakaan vaikuttamaan vähän aikaan, niin nämä on kuitenkin hienoja askelia Ja eiköhän niitä skandejakin ruveta pikkuhiljaa käyttämään. Se on tietysti, kun nyt ne tuli, ainakin ne skandit tuli siinä vaiheessa, kun nettiä on käytetty jo 10 vuotta päälle, niin ihmiset ei enää osaa käyttää niitä siinä yhteydessä. Aivan. Ja Kiinassa tietysti voi olla vähän vastaava tilanne, mutta Kiinassa on siinä mielessä eri tilanne, kun niillä on kokonaan eri aakkoset. Joo, no se toimii siellä paljon paremmin, niin. Koska kyllähän niin kuin markkinoinnissa tuo voi olla ihan hyvä keino. Kyllä. Just koska jos koko mainos on kirjoitettu kiinaksi, niin jos se osoitekin on siinä sitten kiinaksi, ja se on se sana, mikä käytetään siinä mainoksessa tai jotain muuta, niin on se helpompi siitä kirjoittaa. Mä aloin itse miettimään, että tekään puhujan, kun mä oon kiinaksi, ja sehän on pakko rekata tuommoinen osoite. Mä veikkaan, että puhujankulma.xxx ei saa, koska ne on varmaan... Onko ne nyt sitten ne vaadittu, että se pitää olla pornoa sitten, jos semmoisen ottaa? Siinä ei saa lähteä leikkimään. Me emme tiedä, koska Henrik tipahti rinnalta myös mitään. Katsotaan se tuolta. Mun käsittääkseni kyllä. Aivan. Koska se on se idea. Se on vähän sama kuin en mäkään pysty, tai kuka tahansa ei pysty rekisteröimään esimerkiksi .jobs. Aivan joo. Päätetään, että tuolla striimin irkissähän joku aika sitten katsottiin, että hei, että tv.jobs on muuten vapaana, että eikö he rekata se ja laiteta sinne jotain kivaa. Mutta se ei ihan niin vaan onnistu. Se ei niin vaan onnistu. Mutta mä oon kyllä aika yllättynyt, ettei Apple ole sitä sille rekisteröinyt. No ei mun mielestä niillekään kyllä pitäisi antaa sitä. No itse asiassa kyllä niille voi antaa sen, koska siis jobs on sellaisille, jotka rekrytoi väkeä. Ja no joo, mutta... Mutta nytkin esimerkiksi Apple rekrytoi näitä mobiiliantenni-insinöörejä. Jostain kumman syystä, I don't know why. En tiedä miksi. Mulla ei mitään hajua, koska me ei olla päästy sinne asti vielä liikkua. Ehkä se paljastui jossain välissä. Mutta tämä oli hieno juttu, eikö niin? Me nostetaan hattua. Tämä oli hieno juttu. Kumpi? Tarkoittaako tämä sitten sitä, että porno siirtyy pois muilta? Ei. Ei. Ja mikä on hinta porn.xxxllä? Kuka sen on paikana? No pörni tietysti. No tietysti. Meidän siitä saa rahaa. Tämähän avaa niin kuin ihan uudet markkinat tietysti siinä mielessä, koska nyt kaikki niin kuin hot lesbians tai jotkut muut vastaavat, niin kuka ehtii ne nopeammin nappaamaan tuolta, niin ne saa rahaa tuosta. Mutta niin se on aina, kun otetaan uusi. No on, mutta mä veikkaan, että tässä on vielä kovempi se, että jos tulee joku uusi .tv tai jotain muuta vastaavaa, niin se ei ole niin paljon, mutta nyt kun tulee vielä niin kuin pornolle oma, niin... Se itse asiassa tulee olemaan mielenkiintoista seurata, että kuinka ripeätä se rekisteröinti on, koska pornoteollisuushan ei pidä tästä. Ei pidä? Ei. Ne on ollut koko ajan sitä vastaan, koska ne ei halua, että niistä tulee tavallaan internetin punalyhtyalue. Mitä ne on? Niin, ja sehän on ollut siitä hilpeää, että siis uuskristityt vanhempainyhdistykset Jenkeissä on ollut niitä vastaan ja pornoteollisuus on niitä vastaan, mutta kaikki muut on niiden puolesta. Tavalliset käyttäjät ollaan sitä mieltä, että nyt tämä niin tarvitaan. Ja mun mielestä tämä on ihan asia. No kun se sopii siihen herätään, kun ne on yleensä kolmikirjaimisia, ainakin alun perin näin ollaan, nyt ne on myös lyhyempiä, mutta siis periaatteessa ollut kolmikirjaimisia myöskin, niin tuommoinen niin sopii, se on niin kuin tehty siihen. Niin kyllä nyt semmoinen pitäisi olla. Jos on jobs, niin miksi ei ole XXX? Mun mielestä. Mitä jos tarvitaan sitten pornoteollisuuteen töitä, niin sitten se on jobs.xxx. Se voi olla. Niin on sanoa, että kristilliset ei ymmärrä, että .xxx olisi pirun helppo sensuroida. Ja sehän on yksi syy, minkä takia se on hyvä, koska se on niin kuin, jos sä laimiin näitä vanhempain lukituksia säädetään, niin eiköhän se... Mihin asti kuulit? Mä yritin miettiä, mikä se lause oli, että se estämisestä lähdet kuitenkin puhumaan, joo. Niin, että... Se, kun tehdään tällaisia vanhempainestoja slaimiin, niin se .xxx siellä on tietysti ensimmäisenä. Ja musta se on ihan ok, koska se on niin kuin selkeä, että musta se ei ole sensuuria, jos joku haluaa, tai joku ei halua päätyä semmoiselle sivulle. Aivan. Vahingossa. Mutta nehän on ollut sitä vastaan sen takia, koska näiden uuskristittyjen mielestä .xxx oma domain-pääte tekisi pornossa liian helppoa löytää. mistä herää kysymys, että onko nämä uskristityt koskaan käyneet internetissä. Niin, yleensä kun se on niin pirun vaikeaa löytää tuo. Se on ihan järjettömän vaikea. Kun ei tiedä mikä se pääte on. Niin. Mä voin sanoa, että jos sä kirjoitat siihen hot lesbian, sä laitat minkä tahansa päätteen, niin sä saat pornoa. Veikka. Nyt pitää mennä heti katsoa, että olisiko joku vapaana ja laittaa sinne jotain. Niin jotain muuta. Tyyliin suomalaisia kansantansseja. Se jos mikä on pornoa. Se mikä tuli mieleen taas tästä, että voiko sitten taas toistepäin rajoittaa, että Kiinassa voidaan sanoa, että sä et voi surruta mihinkään muu kiinankieliselle sivulle, joka urli on kiinaksi. Sekin voi olla mahdollista, mutta mä luulen, että se olisi jo liian, jopa Kiinalle se voisi olla liian. Pohjois-Koreassa se voisi mennä. Aivan. Pohjois-Koreassa viimeistään ollaan siinä vaiheessa me tarvitaan puhujankulmalle omaa. Mistä näitä saa rekata noita kiinankielisiä? Mä haluan tommoisen. No, nythän ne on jossain vaiheessa tulossa ne, että voi, jos on tarpeeksi iso organisaatio, niin voi tehdä oman top-level domainin, eli domain päätteen. Niin me voidaan sitten jossain vaiheessa, kun me kasvetaan niin isoksi, niin me voidaan aloittaa kokonaan uusi internet.puhujankulma. No niin, piste puhku on parempi. Puhujankulma piste puhku. Se olisi ytimekäs. Se olisi, joo. Tähän me pyrimme. Mä en tiedä, miten siihen päästään, mutta someday. Ja sen jälkeen mä laitan sinne hotlesbians.puhku. No joo, Ja siellä on kansantansseja. Ja siellä on kansantansseja. Tulette pettymään syvästi. Mutta joo, me nostetaan tälle hattua. Seuraavalla ei nosteta hattua, vaan Sony vetää liiankin kuumat kannettavansa pois markkinoilta. No, eikö se toisaalta ole hienoa, että ne vetää ne markkinoilta? No se on totta. Mutta omistatko sinä tällä hetkellä vaan jo kannettavan? En tiedä, mutta näin kuitenkin käy. Japanilainen Sony vetää mennä takaisin 535 000 vaiokannettavaa ympäri maailman. Yhtiö kertoo tukitiedotteessaan, että ongelma on havaittu vaio VPCF11 ja VPCCW2 mallisista tietokoneista. Ongelmalaitteet saattavat käydä liian kuumina jopa niin, että tietokone vääntyy toisen muotoiseksi. Joo, mä kuulin, että ainakaan vielä kukaan ei ole onnistunut polttamaan itseään, mutta sekin on mahdollista. No, kuitenkin saanut niitä toisen muotoiseksi. En tiedä. Se olisi hauska, siitä tulisi semmoinen ergonominen, koska siellä tulee sun ranteen kuvat siihen. Ei voi sanoa, että se on feature. Ei bugi, vaan feature, niin kuin tämä meidän Skype-katkeaminen. Se on myös. Se ei bugi, se on feature. Joo, ja se olisi varmaan tosi mukava. se polttaa vähän aikaa, mutta joo, se on niin sun. Nimittäin nimimerkillä kun mä olin tuolla Sodankyrällä reissulla, niin ensimmäisessä yöpaikassa mä katoin leffaa minun Hackintoshilta. No. Ja se oli kiinni seinässä ja se meni jotenkin silleen, että se, niin kuin se muuntaja jäi mun selän alle. Jossain vaiheessa mä ihmettelin, että mikä helkkari on, kun niin kuin pistää ja polttaa selässä. Ja sit mä kaivan sen sieltä ja se oli järkyttävän kuuma. Sitten mä huomaan, mä en ole koskaan aikaisemmin huomannut, siinä sivussa on tarra, warning, the unit may grow exceedingly hot. Pitää siis paikkansa myös. No, mutta Sonylla on ollut hieman synkkä historia. No joo, ja tuo on tietysti ikävä tapaus ja no joo. Siis sanotaan, että kun yhdistetään sähkölaite ja sitten joku kuumenee, niin mulla aina nousee semmoinen kylmä hiki, että tässä voi tapahtua mitä vaan. Ja muovi. No muovi. Muovi tietysti siihen niin mukaan sillä tavalla. Niin kuin tämä. Sama kuin tehtäisiin muovista koko leivän pahdin tai jotain muuta vastaavaa. Ja siltä ne alkaa vaikuttaa nämä vajonkoneet. Mutta se on ikävä tapaus ja tietysti ikävä siinä mielessä, että tuohon menee palaa hirveästi kustannuksia. Eikös tästä noin saada hyvä zingeri, että se silti on pysyy viileämpänä kuin iPadit. Niin näissä on tämä aktiivituuletus. Näin ei tarvitse edes hellettä siihen, että ne menee epämuodostumaan. iPhone tarvii siihen helteen. Sony tuo helteen omilla läppäreillä. Kustannukset on kovat, mutta kyllä tuon kokoiset yritykset, semmoiset kustannukset pystyy hoitamaan, ja minusta on ryhdikästä, että ne hoidetaan. No se on totta, että ei sanota vaan, että pitäkää niitä toisessa asennossa, niin ehkä ne sitten on vilposempia. Tai että niitä ei ole tarkoitus pitää niin kauan päällä, niin kuin jotkut firmat voisi sanoa. Mitkä? Se selviää myöhemmin. Rahan palamisesta niin mennään eteenpäin. Suomi 24-palvelu on nyt kokonaan Aller-julkaisuuden, koska lehtitalo Aller Media osti eilen suositun verkkoyhteisö Suomi 24 Fiin koko osakekannan Enirolta. Vuonna 2008 puolet Suomi 24 siirtyi Enirolta Allerille. Aller sanoo tiedotteensa olevansa kaupan jälkeen Suomen suurin sosiaalinen mediayhteisö. Yeah. Se on aika, Facebook. Se on aika iso termi kokoelmalle keskustelupalstoja. Se on joo. Kaupan hinta on 4,5 miljoonaa euroa, ja lisäksi Aller maksaa Suomi 24 1,1 miljoonan euron lainan. Suomi 24 jatkaa toimintansa itsenäisenä yhtiönä, eikä kaupan vaikuta sen tarjoamiin palveluihin, eli keskusteluryhmiin. Ikävä kyllä. Se ei myöskään paranna niitä. No ei saa parjata. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Pasi Ilola. Hänestä tulee Allerin johtoryhmän jäsen, joten hän pääsee myös Allerin johtoryhmään, mikä on hieno. Hyvä Pasi! Pasille terveisiä. Minäkin tunnen yhden Pasin, mutta se ei ole varmaan se sama. Ei voi olla, että se on. Niin. Paseja on tuolla. Kai tästä pitäisi olla kauheasti jotain mieltä, mutta tämä on Suomi 24. Niin. Se on, sanotaan, että sinänsä oli Suomi 24:sta mitä mieltä tahansa, ja minä olen, niin, kyllähän se silti on minusta ihan hienoa, että se on niin kuin, kun tuollaiset yhteisöt tahtoo olla semmoisia, että ne tulee ja menee, niin tuo on kyllä tullut ja se on pysynyt. Ja sehän on ollut niin kuin, koska se on perustettu? Se on hirveän vanha. Kans löytyy Wikipediasta. Mä voin tarkistaa tässä. Kurkkaapa siitä. Wikipediasta. Joo, toi on huikea, kun siinä ei käy niin kuin Skype, eli ostetaan jotain, mutta sitten ihmetellään, mitäs me täällä tehdään. Mutta no en mä usko, kun ne on ostanut jo ensin puolet, niin mä luulen, että ne on kattonut, että kyllä meidän kannattaa ostaa. Todellakin puolisko. Se on jännä nähdä, mihin suuntaan sitä ollaan kuitenkin viemässä. Luulen, että se voi paikallaan pysyä myöskään Suomi 24. Suomi 24 on avattu 1. lokakuuta 1998. Okei. 12 vuotta. Täällä tuntee jonkun tuolta Suomi 24 tekijätiimistä. Pitäisikään pyytää heiltä kommenttia tähän, että mikä on Suomi 24. Ja Aller Media on tanskalainen yhtiö, joten sen pitäisi olla Tanska 24. Ehkä se on se suurin muutos, mikä me ollaan näkemään tässä. Se vaihtaa nimeä, Tanska 24. No joo, mutta ei mitään. Tuo on varmasti ihan hyväkin asia, koska silloin ollaan selkeästi jonkun puolella. Ja silloin kun joku omistaa puolet, niin siinä on aina tietysti tämmöinen. Tiesitkö, että Suomi 24 on podcast-alue? On sillä joskus siellä mainittu meidät. Yhdessä ketjussa jopa mainitaan podcastit, ja siinä yhdessä ketjussa mainitaan myöskin puhujien kulma. No. Muissa niissä puhutaan ihan muusta. Ehkä meidän pitäisi mennä valistamaan sinne. Menkää kaikki sinne, kaikki puheenkulman kuuntelemaan. Menkää Suomi 24 ja pistetään siellä se podcast-osio kuntoon. Eikö emme halua kannustaa. Hei, mutta se on Suomen suuri sosiaalinen mediayhteisö. Tanskan. Ai niin. Niin ja sitä paitsi Aller sanoo olevansa suuri mediayhteisö. Hetkinen. Tuossa on jotain outoa tuossa lauseessa. I don't know what. Mennään eteenpäin. Google työntää Android 2.2 Nexus Oneille ja etäpoistaa softia ensimmäistä kertaa. No niin, tätä joskus kuuluu jotain muuta. No joo, Android 2.2 päivittää virtuaalinäppiksen käytettävämmäksi. Lisää mahdollisuuden käyttää puhelinta VLAN hotspottina ja muuta mainiota. Valitettavasti päivitys työnnetään ensimmäisenä vain Googlen Jeesus-puhelin Nexus Oneille. Google käytti ensimmäistä kertaa mahdollisuutta poistaa käyttäjien puhelimista softia. Tällä kertaa kyseessä oli kylläkin tietoturvatutkijoiden Googlen kanssa koordinoima testi, jossa paha softa päästettiin valloilleen nimenomaan tämän järjestelmän testaamista. Onko tämä oikeasti paha? Ne oli siis vakoiluohjelmia. Kylläkin valkohattu vakoiluohjelmia, että niin se on hyvä laittaa sinne vakoilemaan, joka ensin vakoilee kaikki. Täällä on vaan tämmöinen testi. Ja nyt me poistetaan se. Ilmeisesti se ei lähettänyt tietoja mihinkään. Ja sitten meillä on yhtäkkiä hallussa tämmöisiä outoja salasanoja ja muita juttuja. Niin kuin Googlella niitä muuten ei olisi jo. Ei, mutta sitten lähettää sinne Ranskaan jonnekin tutkijoille. Ja serverikeskuksellinen. Ne tutkii asiaa, kenen poistaa. Eikä ei mitään hätää. Okei, mutta kuitenkin joo. Mutta joo, tuo 2.2 on kovasti tuota noin, odotettu ja intoiltu. Ja se on tosiaan, Molly Woodkin on tuota noin, vaahtos Buzz Out Loudissa, että se on nyt se Googlen Jeesus-puhelin, ja on se nyt ihan väärin, että me ei saatu 2.2. Muuta semmoista, mutta mitä tästä voin päätellä? Huomio, tänään oli hyvä päivä ostaa Nexus One. Mm. Jos siitä tuli nämä äänet, kun minä en vielä ihan tota, noin ole sinut tämän käyttöliittymän kanssa, niin se on tuossa latauksessa vieressä, niin sitten rupesi pitämään ääniä kesken kaiken. Okei, eli siis sulla on uusi puhelin. Minulla on Nexus One, ja minä olen päivittänyt sen 2.2. Herra Jumala sentä, milloin tämä tapahtuu? Miksi tästä olla puhuttu mitään? No niin, puhutaan. Se tapahtui tänään. Sen takia siitä ei ole vielä kerrottu puhumaan, nyt me puhutaan. Niin, mutta huomaatko, kun minä hillitsin itseni. Joo, sä pistit sen tahalleen soittamaan jotain ihme ääniä sinne taakse. Eikä siinäkään vaiheessa kommentoinut mitään. En laittanut tahalle, niin se oli Enon, joka yritti soittaa. Aivan. Mutta missä vaiheessa tänään olet ostanut aamupäivällä? Olet kerennyt jonkin verran leikkiä? Aamupäivällä, ja mä oon nyt 3 tuntia tuon kanssa. 3 tuntia päivittänyt. No ei, itse asiassa päivitys meni aika vikkelästi, koska tämä, toisin kuin eräät muut tuntemamme puhelinvalmistajat, niin tämä näkyy ulkoisena levynä, niin että mä voin ladata tämän koneella ja sitten laittaa sen kiinni ja sitten tota noin, tehdä hommat sitä kautta. Joskin se periaatteessa päivitys tapahtuu niin kuin ilmasta. Aivan. Että se niin, lähettää sulle viestin, että nyt olisi päivitys tarjolla, haluutko? Mutta mä en tiedä, tarjoukseni sitä päivitystä tänne, koska tätä puhelintahan ei saa täällä. Niin tota noin, mä sitten tein sen manuaalisesti ja se vaati vähän tota noin räpläystä, mutta ei sekään niin kuin mitään. Ei sekään mitään niin kuin valtavaa operaatiota vaatinut, että se kävi ihan viikkelästi. Se on tosiaan hilpeä tota noin. Tämä on ilmeisesti, mä luulin tuon näitä briteistä, mutta ne tuokin ilmeisesti jenkeistä, koska tässä oli semmoinen, tai tuo laturi on tuollainen jenkkimallinen, niin siinä tuli niinku ylimääräisenä adapteri mukana. Mistä sä muuten hommasit? Verkkokaupasta. No ei niin. Mä yritin tiedustella niitä muualtakin, koska ei nyt aina tarvitse automaattisesti suosia sitä suurinta, mutta ei niitä ilmeisesti kukaan muu ainakaan silleen järjestelmällisesti tuo maahan. Ei ainakaan silleen, että voi niinku kävellä kauppaan, että onko teillä tätä, ja sanoo, että on, niin minä sanon, että 1, ja sitten minä kävelen sen kanssa pois kaupasta. Jos joku nyt ihmettelee, että kuinka, kun minäkin olen joskus päivitellyt, että tota noin, kuinka kallis se on, ja sitten mä valitan, kun mulla ei ole rahaa mihinkään, niin voin lohduttaa kaikki, ja mä en todellakaan maksanut siitä täyttä hintaa. Minä en sano, mitä minä siitä maksoin, mutta sanotaan, että mä en tunnusta maksaneeni siitä mitään. mutta joo, se oli ihan kiintoisaa tässä, kun sen laitoin tota noin ensin käyntiin ja ajattelin, että settaa itsensä niin kuin nämä nyt tekee, että kun ostaa puhelimen, niin sitten jossain vaiheessa operaattorilta tulee se viesti, että tässä on puhelinasetukset ja muuta. Aivan. Ja ihmettelin, että no ei tämä kyllä ota nettiyhteyttä, ei sitten millään. Ja välillä se sanoo, että minun Saunalahti-sim ei ole autorisoitu keskustelemaan Saunalahden verkon kanssa. Ja mä, mitä helkkaria tämä on. Ja sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen herätys, että ai niin, jälleen kerran tätä puhelinta ei saa Suomesta niin kuin virallisesti. Niin vaikka mä niin kuin erikseen pyysin niiltä ne asetukset, niin se verkko ei tunnistanut sitä puhelinta, jolloin niitä asetuksia ei tullut. Mun täytyy laittaa ne käsin ne asetukset sinne. Toi minkä sai tai millaisena se tuli verkkokaupasta, niin se on ilmeisesti suht vanha, koska siinä ei ollut 2.2. No okei, sitä mä en odottanutkaan, koska ne tällä viikolla aloitti sen työntämisen, mutta siinä ei ollut myöskään sitä multitouch-päivitystä, mikä oli jo jokin aika sitten. Ei nyt minun ole tarkoitus tehdä tästä yhtäkkiä Nexus One-teemaohjelmaa, mutta sen kerran, kun minulla on oikeasti, voin leveillä jollain, jota meillä muilla ei ole, niin sen kerran minä voin, koska yleensä te kaikki muut olette se, että mä en ole vielä, kyllähän se hillittömän pätevältä ja jännittävältä puhelimelta vaikuttaa, mutta mä mihin mä pääsen? Hillittömältä laitteelta näyttää. Hillittömän jännittävältä laitteeltaan se tuntuu, mutta se on tosiaan, mä en ole vielä ehtinyt kun, tai mä päätin, että mä en ennen tätä ohjelmaa, mä en selaile muuta kuin noita sen sisäänrakennettuja softia ja sitten noita asetuksia, että siellähän on se softakauppa sitten vielä erikseen, että sittenhän se on ihan päättymätön suo, että melkeinpä sanoisin, mä tiedän, että meillä on yleisössä ihmisiä, joilla on Android-puhelimia, ties vaikka jollakin olisi samakin, mutta jos ylipäätään on Android-puhelin, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä ja antakaa mulle jotain hyviä vinkkejä, mistä niin kuin kannattaa aloittaa, koska siellä on jo niin järkyttävä määrä sitä softaa siellä softakaupassa ja muuta. Ja jos joku tietää jonkun näppärän tavan synkata podcastit kunnolla iTunesista Android-puhelimeen, niin kertokaa ihmeessä. Mä yhden softa jo löysin, ja vaikka se vähän maksaakin, niin mä oon siitä ihan valmis maksamaan, mutta lähettäkää lisää ehdotuksia, jos tuota noin on tietoa. Saadaanko ja muita vinkkejä. Saadaanko me nähdä tästä kuulessa tuituksessa pätkän? Joo, kyllä jossain vaiheessa. Hyvä. Jossain vaiheessa. Sitten mä nyt ensin opettelen käyttämään tuota. No se on tietysti. Ja sitten sitä on paljon helpompi demota. Tähän muuten liittyen voin kertoa vinkin, joka saattaa kyllä olla kaikille muille ihan tuttu, mutta minulle se ei ollut. Ja tästä kyllä iso kunnia tuolla Juho-Matti Keskiselle, joka on tässäkin ohjelmassa joskus pyörähtänyt, niin minä en tiennyt, että Gmailissa nykyisin voi niin kuin feikata tuon oman domainpostin todella näppärästi. Okei. Okay. Se on ihan persiistä, että tuo minun henrik@antonen.eu, lähettäkää sinne vinkkejä ja olkaa Skypen kautta yhteydessä, niin tota noin, näiden asioiden parissa, niin siis sinun se, vaikka se maksaa, niin se on rasittavaa, että se ei tuo imappia. Mä ajattelin, että nyt kun on tämmöinen ultrahienon puhelin, niin täytyyhän sitä imappi saada. Ja sitten mä rupesin tutkimaan, että mitenköhän tämä Gmailin kanssa sujuu. Niin Gmailissa nykyisin, siellä tosiaan voi asettaa sun pää, vaikka sä käytät sitä Gmailin softaa, niin sä voit määrittää sinne, että se ei niin kuin näy sinä, tai että lähettäjänä näkyy joku muu kuin sinä. Ja se myöskin voi asettaa silleen, että kun se on kuitenkin pop-posti, se toinenkin, tosi pop-posti. Todella. Niin se voi siis, Gmaili voi asettaa nuuskimaan sitä popia, että se vetää sieltä tavaraa Gmailiin päin. Ja mikä näppärintä, mikä yhdessä vaiheessa se oli sellainen, että se, niin kuin, se näytti, että henrik.antonen@gmail.com. henrik.antonen@gmail.com on behalf of henrik@antonen.eu, niin siellä voi nykyisin säätää sen lähtevän postin serverin silleen, että se käyttää mun domainpostin lähtevää serveriä, jolloin se näkyy ulkopuoliselle ihan samalla tavalla. Aivan. Muuallakin, ja mä en tiennyt, että tämän voi tehdä, joten jos tämä nyt oli kaikille vanhaa, niin pahoittelen, mutta minusta tämä oli hienoa. Mä veikkaatin jollekin se uutta. Jos tämä vähän joo. Ja sitä saa ilmaisen imapin. Imap, se on hieno asia. Ja niin on Android Luurikin. No, sitä jäädä odottelemaan sitä kuollutta tuijotusta, jossa päästään sitten katsomaan, että kuinka. Joo, ja kyllä minä varmaan muuallakin siitä puhun jonkun verran. Sanahan hehkutanko vai miten? Se muuten huomasi, että jenki puhelin. Multa kesti hyvin kauan aikaa löytää se, että millä tällä lähetetään sähköposti kuin tekstiviesti. Aha. Siellähän ei ollenkaan niin iso juttu, niin ei olla niin näkyvillä. Se on niin kuin, mun täytyy pyytää tuttua lähettämään mulle tekstiviestiä, että niin, mä näen, mihin se ilmestyy. Aivan. Mutta hienolta vaikuttaa kyllä, ja softakaupassakin tosiaan on kamaa enemmän kuin tarpeeksi, joten Apple-fanaatikot voivat. Ja meikäläinen on jäänyt nyt täysin jalkoihin kännykössä, koska sulla on uusi kännykkä ja Erkallakin on 3GS, ja mulla on vaan toi 3G. Mä en tiedä, mitä mä hankin. Tuo oli aika selkeää, että mä ostaisin nelosen, mutta no, siinä on joku vika, mutta ei paljon sitä vieläkään. Onko se joku vika? Mä en tiedä yhtään. Se voi olla, että se paljastuu. Ei voi tietää, kun meillä on niin pitkällä. Aivan, you never know. Mutta se, mikä me tiedetään, on se, että Intel porttaa Androidin X86 prosessoreille. Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Koska sehän, noitahan on tullut noita Android-tabletteja, ainakin ilmoitettu ties kuinka paljon jo. Joo. Mutta Intel meinaa, että ne rupeisi laittaa Androidia myöskin miniläppäreihin, ja sen takia ne tarvii siihen sen X86. Oho. Varmaan käytännössä tarkoittaa sitä, että ne saisi pyöritettyä Androidia Atomilla. Aivan. Ja tätä siis luvataan ensimmäistä versiota kesän aikana, ja kesähän meillä on menossakin. Että. Niin, ja sekin oli musta yllättävää, että se on niin nopeasti. Nopeasti tulee, että se on ehkä se mikä vuosi, mutta kesän aikana niin, kuitenkin. Tänne kesän aikana. Okei. Okay. Joo. 2010. Että se on, ehkä niitä ei innostanut Windows Compact Embedded 7. Miksei? Se on ainakin herkullinen nimi. Kyllä. Liian raskas nimi jo, että sitä käy, eikö pyörittää, saatika itse järjestelmää. Mutta hieno homma näin. Mennään viikon kysymykseen. Puhu kysy-osiossa kysyttiin viime viikolla. Oletko sinä käyttänyt S-ryhmän Maxinetin tai Velhon hotspotteja? Ja jälleen kerran Suomen kanssa vastaa, kun heiltä kysytään. 59% sanoo, että olen kyllä näistä erään asiakas, mutta en ole käyttänyt. 39% sanoo, en ole asiakas, enkä ole käyttänyt. 2% on vain käyttänyt. Ja 0% sanoo, että kyllä, mutta en tämän jälkeen. Mä itse kuulun tuohon 59%, minäkin. Olen S-ryhmän jäsen. Mä en tiedä, että niillä on hotspotteja, mutta minä varmaan olisi käyttänyt. Minä en ole asiakas, enkä minä en ole minkään asiakas, enkä minä käytä koskaan mitään. En mä tiedä, mulla on tämmöinen hyvinkin irrationaalinen, jotenkin epäluulo näitä kaikenlaisia bonus- ja etuja. Ja pluskortteja kohtaan. Mulle tuli, minä en suostu. Siitä jää jälkeen. Pitäisi, mutta. Tästä jää muuten jälki, koska Vikinti pistää tuonne Irkkiin, että Jock osti puhelimen torstaina 1.7.2010 kello 10.05. Pitääkö paikkansa? Pitää paikkansa. Jotenka, näin sitä saa kuule. Joten heti kun ostaa Google-puhelimen, niin sitten netistä näkee tämmöiset. Se muuten mun pitikin erikseen mainita, että kun tuosta on puhuttu, että Androidhan, viimeksi me nostettiin kauhean meteli siitä, kun toi iOS kerää paikkatietoja ja sitten jakaa niitä eteenpäin. Joo. Ja välittömästi tuli, että no niinhän Androidkin tekee. Ja täytyy sanoa, siinä vaiheessa olin aika epäluuloinen, että jaa, lähteeköhän sittenkään mikään tämmöinen. Mutta sitten mä kuulin, jossain podcastissa sanottiin, että sen saa pois päältä. Mä ajattelin, että okei, se on joku, se löytyy jostain, se on varmaan tosi vaikeassa paikassa, että se on. Mutta kun se ensimmäistä kertaa boottas, niin se kysyi, että saako lokaatiotietoja käyttää tähän? Saako lokaatiotietoja käyttää tähän? Tai saako sitä käyttää tähän vai eikö niitä saa käyttää mihinkään? Ja siinä oli vielä hyvin tarkasti selitetty, että jos painat tähän kyllä, että saa käyttää vaikka näissä ja näissä palveluissa, niin se tarkoittaa, että me varastoidaan sitä tietoa myöskin silloinkin, kun et käytä näitä softia. Eli se kertoo hyvin okay. avoimesti, että näin tehdään, suostutko tai et. Kun siihen paino et, niin se oli asia sillä selvä, mutta GPS voi silti käyttää normaalisti kaikkea muuta. Okei. Okay. Se oli minusta hienoa. Ja onhan tuo AMOLED-näyttö hienon näköinen. No. Vielä en ole ulkona päässyt, tai ulkona en ole käynyt sen kanssa, sitä en sano, että se ei ole niin hyvä, mutta sisällä se on ihan loistava. Nörtithän on aina sisällä. Ihan tekee ongelman ratkaista. Kyllä, kyllä. Mutta näin siis oikeasti verkkokaupasta näkee. Palasin siis taas, tämän pahoittanut. Mutta sehän tuli tuosta, että tosiaan verkkokaupasta näkee, että milloin on mitäkin tuotetta ostettu, ja siellä näkyy, että yksi kappale on myyty tuohon aikaan, jotenka jäit kiinni. Jään kiinni niin pahasti, että meni taas poikki. Kyllä, se on tasaisen väliin tuossa 3 minuuttia pysyy pystyssä ja senkä se katkee. Mielenkiintoista sinänsä, mutta nyt mä pystyn tuossa aina tarkkailemaan. Mä lähestytään 3 minuuttia, niin mä oon valmiina painamaan sitä. Okay. Mutta kiitos näistä vastauksista ja uusi kysymys on tulossa tällä viikolla. Mikä se sitten on, niin se... Sen näette sitten. Olenko minä nyt puhujainkulmalaisten teknologiahierarkian kärjessä? Se oli helppo kysymys, koska olet. En. Siihen vaaditaan vain yksi kännykkä. Nimenomaan. Se on niin pienestä kiinni nämä marginaalit tässä. Mennään viikon lyhyisiin. Siellä Google pistää lisää rattaita, kiihdyttää vauhtia, miten se sanotaan. On tuomassa Facebookille kilpailee Google Me. Ja mukamassa olisi vielä tulossa jopa tänä vuonna. Joo, se on... Se on taas näitä, ja sen takia se on lyhyys sekin, että se on niin kuin huhu, mutta se on kuulemma kauhean varma huhu, ja no, niistä puhutaan, sitä on puhuttu muuallakin, että tota noin, ehkä, että Google, saa nähdä. Google on vähän myöhässä, ellei Google mene ja osta sitä, mikä se on se, mikä piti rakentaa se avoin, mitä ei vielä edes diaspora. Rakennu. Niin. Mutta eihän sillä ollut mitään tekemistä Googlen kanssa. No ei vielä. Niin. Siis... Meidän, jos se vaan projekti menee eteenpäin, niin ei Googlella ole mitään mahdollisuuksia, koska kaikki valitsee, jos ne valitsee jonkun semmoisen avoimen nyt tässä eteenpäin. Tiedä, siis Googlella saattaa jopa olla mahdollisuuksia, ellei ne sitten kuse sitä niin kuin Buzzia. Mun mielestä on Buzz ja Wave, mitä niitä on nyt tullut, mitkä mun mielestä molemmat on pikkasen flopannut kuitenkin. No, Waveista mä en ymmärrä, miksi se flopannut. Ehkä se tuotiin liian aikaisin. Se voi olla. Koska kuten ja se tuotiin sillä tavalla invaitilla. Minä käytän Wavea täysin, tai siis paljon. Pitäisi vaan mennä sinne uudestaan. Jopa, no niin, se on just se, että sä käyt siellä kerran katsomassa tai muutaman kerran katsoa, ja silloin se ei ollut hyvä, niin sitten se niin, tavallaan... Niin, no sitä voisi veikkaa, että siinä oli myös se ongelma, että se tuotiin invaitilla, jotenka siellä oli vain ne muutamat. Jos siellä olisi heti niin. päässyt kaikki, niin siihen pääsee kaikki mukaan, ja siitä voisi tulla joku juttu. Mutta Google Me... Se olisi varmaan jotain yhdistettyä näistä kaikista palveluista. Siis Googlella on se hyvä puoli, että niillä on nämä ihmiset jo kirjautu. Gmail-tunnuksia on niin paljon, että niillä olisi niin kuin periaatteessa siinä se paikka, mutta pystyykö ne tuomaan? Ja se on siis, ja tällä hetkellä asia voi tietysti muuttua, mutta tällä hetkellä Google nauttii aika kovaa luottamusta käyttäjiensä puolelta, ja Facebookilla se koko ajan on hiipumassa. Että se on no niin kuin se, on paikka, että mutta... jos niillä on joku paikka, niin se on se paikka, mutta onko se riittävä paikka, niin se on sitten eri asia. Ja siinä voi olla se juttu, että niin on pakko tuoda se aika nopeasti myös. Koska se, joka seuraavana voittaa, niin sehän on sitten taas se, joka seuraavaksi hallitsee muutaman vuoden, joka seuraavaksi voittaa jotenkin. Se on pakko päästä niin kuin seuraavaksi, koska ei ihmiset jaksa siirtyä taas. Sehän me tiedetään. Se on hirveä homma siirtyä. Kaikki kaverit siirtyy sinne paikkaan. Näeks me nähtiin sen Jaiku ja Kaikun välillä esimerkiksi, vaikka se on pienemmässä mittakaavassa jopa. Niin siinäkin tippuu jo ihmisiä pois mikroblogipalvelusta. Niin mä uskon sen, että jos Facebookista lähdetään siirtymään, niin se tulee olemaan aika tuskainen, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka on tottunut Facebookia. Ja se, että sä lähdet tottumaan johonkin Googlen palveluun, niin se voi olla, se pitää tehdä pirun helpoksi seuraava Facebookin korvaava, että sinne tulee ne vauvat ja vaarit myös mukaan. Koska sitten jos aletaan tippumaan, että siellä on niin osa on Facebookissa, osa menee tänne, niin sitten sit ei kukaan enää hyvä. Ei me sitä haluta. Kaikki on huono. Mutta tehdään odottamaan. Google Me. Tuleeko se? Saa nähdä, millainen se on. Toisaalta jos se, niin kuin, niillä saattaa myöskin olla siinä, että Googlehan yleensä yksinkertaistaa nämä palvelut aika hyvin siihen ytimeensä, niin se saattaa olla toinen väli, mutta se voi olla liian vähän liian myöhään. Tai sitten se on liian paljon liian myöhään, tai sitten se on liian paljon liian aikaisin, tai sitten se voi olla ihan mitä vaan. Että, on vaikea osuus. Sen takia tämä on lyhyt, koska ei me voida vielä tehdä mitään johtopäätöksiä. Tehdään sitten, kun ja jos se tulee. No, mutta nyt me ollaan sitten jopa mainittu, että siitä saadaan täki. Meidän täki pilveen, no, Google Me. Toinen, mistä saadaan täki, on Farmville, joka on aina niin mahtava. Mäkin pelaan sitä nykyään. Mutta vain sen takia, että se tuli iPhoneen. Mozilla päivittää Firefoxin Firevillen takia. Tai kuin Farmville, eikä Fireville. Toivottavasti siellä ei ole Firea, mutta Firefoxissa oli siis tämmöinen, no, en nyt sano bugi, mutta se oli kärsimätön siinä vaiheessa, kun Flash alkoi vähän aikaa hidastelemaan, niin Firefoxin mielestä Flash oli kaatunut ja päätti sitten sulkea koko jutun. Tästä ilmeisesti ainakin Farmvillen käyttäjät ja kyseisen pelin tekijät sitten vähän hermostuivat, että voisiko sitä aikaa vähän pidentää, niin sitten ennen kuin se kaatuu sitä. Tämän takia meillä on Farmville. Se auttaa. Mielestäni tämä on vähän masentavaa. Mun mielestä tämä ei mene ihan oikein päin, jos selainvalmistaja korjaa selaintaan huonosti koodatun softan takia. Mä sanoisin, että toi on taas semmoinen juttu, mitä ihmisen pitäisi pystyä itse vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti se tappaa se yhteen. En mä tiedä, pystyykö. Firefoxissa pystyy säätämään niitä asetuksia sieltä settingeistä, mutta voi olla, että siihen on itse asiassa, ne vaan vaihtoi sen oletuksen nyt siis pitemmäksi. Mutta, ja ilmeisesti se tuli tuon edellisen päivityksen aikana, niin kuin tiukensi sitä, kun tuli todellinen päivitys. Ja heti sen perään tuli nopeasti uusi päivitys, joka ei oikeastaan korjannut mitään muuta kuin sen, että sä voit pelata Farmville. Which is good. Kai se sitten on niin hyvä. Mä en ole pelannut Plants vs. Zombiesiäkaan, että mä oon nyt ihan pihalla näistä. Joo, no mäkään en Farmvillea kyllä pelannut yhtään Facebookissa, enkä mä sitä halua selämällä pelatakaan. Musta kännykkäpelinä se toimii, se on hauska. Mulla ja taas meni 3 minuuttia. Pahoittelen kuuntelijoille tätä. Tästä tulee mielenkiintoinen. No, tämä saattaa olla hieman rasittavaa kuunneltavaa. Mutta. No, mä veikkaan muuten, että jostain nuo äänet saisi pois, että tähän ei tule koko ajan soittoääntä, mikä on myös ärsyttävää. Saa. Joo. Saa. Mutta tämähän on siitä tietysti. Tuntuu tavallaan, että hyppään sepalus auki jäiseen järveen, kun mulla tosiaan se levistua, tai toi Touchin kuulokereikä, no siitä mä oon puhunutkin. Joo. Ja mä nyt sitten lahjotin sen eteenpäin, en ihan vielä, mutta käytännössä, joka oli osa tätä järkyttävän kalliin uuden hankinnan rahoitusta, niin mulla ei ole tämän jälkeen iOS-laitetta ollenkaan. Ja tulee semmoinen, että vaikka minä kuinka boikotoin, niin olisi, nyt mä en pääse edään edes testaamaan mitään. Semmoista se on. Aivan. Samaan aikaan mä täällä etsin näitä tuoltahan, niin saa jopa pois päältä. Ensi kerralla niitä ääniä kuuluu. Me ollaan näin lopussa. Mutta se mitään. Facebook kuitenkin blokkaa Twitter-softaan ominaisuuksia. Tämä oli. Taistelu alkaa. Tämä oli viikon taas. Kuinka paha voi Facebook olla? Siis Facebookhan on kopioinut Twitteriltä ihan järjettömästi. Joo. Kaikkea käytännössä kokonaan sen uutisfeed-systeemin. Ja ne käyttää niin kuin Twitterin dataa ihan just niin kuin haluaa, mutta siis Twitter teki Facebook softan, jota sä voit käyttää Twitteriä Facebookin sisällä, mutta joka myöskin, jos sä oot kaveri jonkun kanssa Facebookissa, niin sä voit siitä näppärästi saman tien myöskin, jos haluat, niin sä voit ne kaverit myöskin ottaa kaveriksi Twitterissä. Nokkela. Mutta Facebook sanoi tälle ei, koska tai en edes sanonut mitään, ne vaan blokkaa sen ominaisuuden. Ja se on mun käsittääkseni Facebook käyttää Twitter-dataa yhdistääkseni ihmisiä toisensa, mutta Twitter ei saa käyttää Facebook-dataa siihen, niin se on niin kuin, periaatteessa joo, onhan Facebookilla oikeus sanoa, että ei tätä saa käyttää. Ja se on varmaan niiden käyttösopimuksissa, mutta on se silti. Ei se tarkoita sitä, että se on paho, että se ei olisi pahaa, vaikka se olisi kuinka periaatteessa sallittu. Ja eikö suurin osa näistä applikaatioista, mitä esimerkiksi iPhoneilla tai puhelimissa on, niissä löytyy tämä Facebook Connect vain siihen, että sä voit importata ne muut käyttäjät ja sitten käyttää sitä hyväksi. Siis eikö tässä on niin kuin, ainakin mun mielestä tässä on täysin samasta asiasta kyse kuin esimerkiksi vaikka Spotifyssä, jossa jaetaan. Sä voit klikata sieltä, että hae mun kaverit Facebookista, ja mä näen niiden kaikkien listat. Eikö tässä ole samassa asiassa kyse? Mä en edes tiennyt, että siellä on semmoinen ainoa, missä mä oon huomannut Facebook-napin on Bejeweled Blitzissä. Ja... No siinäkin on. Ja sanoit, että sinne tulee. Mä ilmeisesti PopCap ei ole tehnyt Bejeweledia Androidille, ja se on vähän kova paikka. Mutta se on varmaan tulossa, kun mä uskoisin. Mutta tosiaan, niin. Niin, mun mielestä tässä ei ole mistään muusta kyse. Digialta tuli, mikä se oli tämmöinen uusi palvelu, Flowed. Missä voi kertoa, missä olen tällä hetkellä, katsoa, missä kaverit on. Näitä on miljoona tämän tyyppisiä, mutta siinä oli sama juttu. Haluatko konnektoitua Facebookiin ja klikkasit siitä, niin näet kaikki sun Facebook-kaverit ja voit sen jälkeen seurata niitä. Mutta tässä on samasta tässä kyseessä. Ihme nokittelua tuossa. Tässä on tapahtunut joku. Ne alkaa ylpistymään Facebookilaiset. Älkää lähtikö tolle linjalle. Gefa ja Nano muuten pistivät ohjeet, kuinka Firefoxissa voi säätää. Kyllä, siellähän onkin. Eli se on about 2.3, jolla pääsee näitä räpläämään, näinhän se on, ja muistakaa vain omalla viisaudella siellä liikutte. Mutta siellä on tämmöinen kuin dom.ipc.bloggings.timeout6, ja se ei ole sex, niin kuin XXX. Mutta sex. On, siellä löytyy tanhua. Se on niin kuin sekunni. Suosittelisin, Kefa, laita tuo informaatio, kun tämä jakso julkaistaan, niin laita sinne kommentteihin, niin ihmiset näkee ne siitä. Kyllä, koska mä en kuitenkaan muista sitä kopioida tuosta ja laittaa itse sinne. Niin, ja se ei oikein sovi meidän, koska mikään ei ole niin tärkeää kuin ohjelmamerkintöjen johdonmukainen formaatti. Ai niin joo, jos sinne väliin lähtee, ai, sitten tulee sanomista Facebookilta. Blokkaavat vielä pois sieltä. God damn. Ai niin, ja tähän väliin pakko sanoa, saatiin siis palautetta siitä. Meillä oli siis Twitter, tai siis meillä on Twitter-tili, meillä on Facebook-tili, ja meikäläni tietysti fiksuna ihmisenä yritettiin niin kuin nopeuttaa prosessia sillä, että mä olin kytkenyt sen Facebookista päälle niin, että Facebook automaattisesti puskee data myös sinne Twitteriin. Kuvittelin niin, että ne linkit menee sinne, niin kuin mä olen sinne Facebookiin laittanut, mutta olin pahan väärässä. Ne linkit tipahti sinne Twitteriin Facebook-linkkeinä, eli kun sieltä klikkas jotain uutisjuttuja tai muuta, mitä meidän Facebook-sivulla on. Siis jos liityt www.facebook.com/puhujankulma, niin siellähän viikon aikana tiputellaan sinne myös näitä viikon aikana tapahtuvia IT-juttuja, niitä voi kommentoida etukäteen siellä. Niin nämä tosiaan siellä Twitterissä olevat linkit johtikin sut sitten takaisin sinne Facebook-sivulle, josta sitten pääsit siihen itse juttuja. Siitä tuli palaute, nyt en muista kuka se oli, nyt olisi ollut hyvä tietysti jo katsoa sieltä, mutta se tuli palaute ja pahoittelen, että tämä asia on nyt korjattu. Ja jälleen yksi osoitus siitä, kuinka pahuutta on. Ja mikä tässä on hauskinta, niin on siis se, että Facebook lähettää tietoja Twitteriin ja lisää siihen oman linkinsä, mutta sitten Twitter ei saa käyttää Facebookia. Tässä olisi nyt olisi Twitterillä nokituksen paikka. Kyllä. Ja tuossa sellainen nokitus, jonka mä itse asiassa haluaisin jopa että Twitter tekee, mutta jäädään katsomaan, nokittaako Twitteri millään tavalla vai jääkö se niin kuin... Siis tämähän on sinänsä, jos nyt vedetään tätä takaisin tähän Google Me-keskusteluun, niin tässähän on, että siis Facebook tekee kaikki törkeydet ja sitten blokkaa muut, jos ne yrittää mitään, niin sitten taas Gmailia saa käyttää niin, että se näyttää, että, tai mistään ei näe, että se edes on. Että edes käyttää Gmailia. Joo, ja tuossa niin, voi tulla se paikka, että silloin kun kuvitellaan, että ollaan ykkösiä ja pidetään niin sanotusti kiinni siitä omasta brändistä liikaa, niin se kuihtuu kasaan jossain välissä. No, Zuckerberg sanoi, että miljardi käyttäjää on heillä näköpiirissä. No näköpiirissä ja on, mutta tuleeko, niin se on sitten asia. No, sanotaan, että mä olen vähän pahoin pelkään, että kyllä niin tulee käymään. Mutta eikö ne on vasta puolessa välissä? Joo, siinä on vielä matkaa. josta ja liittyy kaikki. Ja sitten siis se riippuu siitä, että saako ne jalansijan Kiinassa. No joo, no siellä on tietysti on. Ja Koreassa. No, huikeeta. Meneeköhän ne niin kiinalaisilla dovailla siinä? Don't know. Facebook.xxx. Joo, mikä on polkka. Mikä on Facebookin Kiina-versio Mao Tse-tungin yhteisöpalvelu? Onhan niillä joku oma. Niillä on, joku. On niillä. Ne on Facebookin tapaisia yhteisöpalveluita muutenkin, vaikka Irk Kalleria, joka löytyy täältä meidän Suomesta, joka on myös. Ja se muuten sanoit, että meillä on Twitter-tiliä ja on Facebook-tiliä, mutta olemme kaikussakin. Kyllä minä olemme kaikussa. Pitäisikö meillä olla Irk Galleriassa myös? Sitä mä en tiedä. Mulla taitaa olla Irk-galleriassa. Onko? Ja voiko sillä niinku ryhmä olla siellä? Siellä eikö sillä jotain tämmöisiä? Ainakin se on sinänsä ironista, että mä tein kerran, se taisi olla Tuijan suosituksesta, kun mä olin Ylellä hommissa, niin mä tein Irk-gallerian profiili, ja silloin mä en ollut käynyt kertaakaan Irkissä, ja nykyisin mä oon Irkissä aina kun mä oon koneella, ja mä en ole koko sinä aikana käynyt siellä kertaakaan. Aivan, se sai sut niinku sysässä. Tai tämä on tää juttu, joo. Siitä tulee mieleen se YouTube-pätkä. No joo, ei mennä siihen. Mennään johonkin paskaan. YouTubella paska. Ei vaan mennään palautteisiin. Tämä palaute meidän koko ajan unohtua. Eli otetaan niitä nyt tästä. Niin, me unohdettiin viimeksi. Pitäisikö meidän ottaa nekin vielä? Paljonkin otetaan nekin vielä. Me ollaan menty niin nopeasti. 162 oli jahko, eli siis se puhkutsela. Eikö näin ollut? Kyllä. Ja täällä meille tuli, ja täältä meillä löytyy sitten muuten tämä palaute, eli se oli siis naamarajoitus, joka laittaa tästä. Miksi ihmeessä kierrätätte Twitterin linkatut jutut Facebookin kautta? Itse naamaa kirjattomana tämä Facebookin tunkeminen joka paikkaan ärsyttää vallan mielittömästi. Voitaisiinko nyt saada edes jossain asioissa jonkinlainen Facebook-rajoitus? Ja kyllä. Facebook on pahinta, mitä ihmiset yksityisyydelle on tapahtunut. Jostain kumman syystä suurin osa kansalaisista suoltaa yksityisiä asioita Facebookin kautta kaikkien nähtäväksi. Sitä voi sitten miettiä 10 vuoden päästä työhaastattelussa, että onkohan tämä työnantaja nähnyt sitä Facebook-kuvaa, jossa paskannan kännipäissäni suihkun lattialle, siis se kuva, jonka joku ystävällinen kaverini on postannut ja linkannut suoraan minuun ilman suostumustani. Ja sitten minä ja muut naamakirjattomat mukaan olemme outoja, kun meillä ei ole Facebook-tiliä, jolla pääsimme katsomaan kaverin lomakuvia, jotka on tietenkin laitettu Facebookiin, niin että niitä eivät normaalit hipsukoissa ihmiset pääse katsomaan. Nettihän on täynnä ilmaisia valokuvadumppeja, mutta ei. Facebook ja vielä kerran Facebook. Minä kävin äitini kanssa tämän lähestulkoon vastaavan keskustelun. Ja äitini on sitä mieltä, että noin, se nyt on sitä mieltä, että internet on pahinta, mitä ihmiskunnalle on tapahtunut, mutta sanotaan, että hän on hyvin tiukkana siitä, että internet, suurin osa internetistä on huonoa ja hän ei ymmärrä, joo, miksi ihmiset siellä viettää aikaa ja siellä on vaan pornoa ja piratismia ja Facebook. Joo, ja minä sitten joudun jopa ottamaan tällaisen tietyn puolustusvuoron, että no on Facebookilla tietysti arvoakin, ja onhan se tietysti näppärä tapa ihmisille kommunikoida joskus, ja minä en näe, minkä takia se olisi, kun se ihmetteli, että no minkä takia ei voisi soittaa puhelimella, niin se on, että no onko, mikä tekee puhelimesta automaattisesti korkea-arvoisemman kommunikaatiomuodon kuin Facebookista ja tämmöisen, mutta tämä mikä tuli meidänkin keskustelussa on nimenomaan tämä, että nykyään sitä joutuu perustelemaan, jos ei ole Facebookissa. Se on sama kuin joutuu perustelemaan, jos ei ole televisiota, ja joutuu perustelemaan, jos ei ole alkoholia ja tämmöistä. Niin se on, siinä olen äitini kanssa täysin samaa mieltä, että se on huolestuttava. Ja se on mikä. Koska se tarkoittaa silloin, että sä et ole normaali ihminen. Niin. Jos joutuu jotain perustelemaan, niin sit se ei kuulu siihen. Ja sanoa, mä joudun nyt perustelemaan niin monia tämmöisiä juttuja. Mutta sä oot Facebookissa. Muutenkin, että, no en mä oikeasti ole Facebookissa. Niin, mutta sulla löytyy tunnus, riittää. Ja mä oon kerran kirjoittanut sinne yhden. Siellä on mun nimi. No niin. Ja sit mä oon kerran kirjoittanut sinne tilatiena. No niin, kannattaa käydä siellä puhujankulman sivulla. Siellä on oikeasti, kiitos kaikille, jotka aktiivisesti myös kirjoittaa, antaa palautta Facebookin puhujankulman sivulla. Siellä käydään hyviä keskusteluja viikon uutisaiheesta jotenka. Siinä mielessä ihan huikea paikka. En kannata Facebookia, mutta se on mukavaa, että meillä löytyy. Tulkaa puhumaan ne samat kaikuun. Tai Facebook. I don't care. Joo, mutta tämä on siis korjattu Twitterissä. Twitteriin tulee nyt omat jutut ja Erkka on siellä sanottu, että Ping FM käyttämä vähän sitä Pingiä testaili, se on myös siellä, mutta melkein se on helpompaa vaan kirjoittaa molempia erikseen. Ne on myös erilaisia medioita, Facebook ja Twitter, niin pitää vähän miettiä erikseen, millä tavalla se asia kirjoittaa, ne meidän yksi yhteen. Ilmeisesti kaikille, se pistää palautta, ilmeisesti kaikille iPhone-käyttäjillekään ei riitä pelkkä touch, vaan fyysinen näppis on myös tarpeen, ja se pistää linkin tämmöiseen iTwing iPhone keyboardiin, joka on siis täysin älytön. Täysin älytön idea, mutta miksei tämä myös? No miksei? Eli siis tämä on siis näppäimistö, joka laitetaan tuon iPhonein päälle, joka sitten on samankokoinen kuin se iPhonein näppisi, mutta tietysti tuo niinku fyysisen näppäimistön fiiliksi. Eli se on vähän niin kuin tasku, johon tuo iPhone laitetaan ja sitten kirjoitetaan sitä. En mä tiedä, siis ei toi välttämättä ole ihan paska idea. No ei, mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun näppäimistön pois, saat pois sieltä taskusta. Se on vähän epäkäytännöllinen, mutta siis kyllä mä huomasin aika yllätyksekseni, ja taas joudun tuomaan puheen uuteen hienon Nexus Oneen. Mainitsinko, että minulla on huomannut semmoisen, mutta minulla on tässä ihan pointti, että mullahan siis aikaisemmin oli N95, jossa ei ollut tämmöistä. Siis, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon nyt koko päivän tai no sen aikaa, kun mä oon ollut kotona, mä oon käyttänyt tuollaista virtuaalinäppistä. Mm. Niin se on vaikeeta. Siihen tottuu. Ihan varmasti tottuu. Ja kyllä mäkin huomaan, että on nopeata vauhtia. Mutta aluksi se on vaikeeta. Ja mä voisin veikata, että toi saattaisi niin kuin olla semmoiselle esimerkiksi, no ei nyt pitäisi tietysti tehdä mitään yleistyksiä, mutta vähän vanhemmalle väelle saattaa olla semmoinen, että toi saattaa tuntua hyvinkin kömpelöltä tuommoinen virtuaalinäppis äkkiseltään, mutta käytä sitä muutama viikko ensin tolla tavalla. Niin sit sä oot tottunut siihen, missä ne napit on, sä oot tottunut, minkä kokoisia ne napit on, ja yhtäkkiä se sujuu paljon paremmin siinä itse puhelimessa, ilman tuollaista. Joo, ja kyllähän tuo niinku sen fyysisen kosketuksen, jota jos sä katso, niin sä pystyisit jopa kirjoittamaan. Joo, se on totta. Onhan tuo aika kallis, mutta siihen tarkoitukseen. Se, mutta... No, joo, tuollainen iPhone-tasku. Ja ne ollaan siis ääkköset, niin turhaan miettiä. Nehän on mielenkiintoisia, niitä on taitaa olla Androidille ja iPhonellekin näitä vaihtoehtonäppiksiä, jotka niinku pohjautuu siihen, että sä painat kerran sormen alle, ja sitten sä niinku meet vaan kirjaimesta kirjaimeen nostamatta sormea. Ja se kuulemma nostaa niinku ihmisten kirjoitusnopeutta. Sillähän on joku tekniikalla joku nimikin. Se on tämä uusi tekniikka kirjoittaa. Niin on. Se on niin kuin vähän samanlainen kuin ainahan kaikille joku nimi. T8 vai T9, mikä tämä nyt olikaan, niin vähän siitä sitten semmoinen uudempi versio, niin kuin touchpuhelimille vielä pystyisi. Mä en oikein jaksa siihen usko. No, pitäisi kokeilla. Löytyykö se joku applikaatio, että se pystyy testaamaan iPhone? Voisi luulla. No, kannattaa katsoa App Storesta. Tai no, eihän niitä oikein muualta katsoa. Kato, jätkä kuittailee jo. Katsotaanko sieltä App Storesta tai sitten aina niin tehdä telokkana. Kun mä mietin, että siis Androidille, ne puhuu This Week in Googleista joku aika sitten, että Androidille oli semmoinen, ja se täytyy hakea erikseen, koska se oli beta. Joo. Ja mutta mä en muista sen nimeä. Joku muistaa. Laittakaa palautetta. Ja jos olette testannut, niin kertokaa, että toimiko se. Se jatkaa myös. Mediassa on narskeltu. Kun Anssi Vanjoki puhui kännykkäkameroiden kilpailevan tulevaisuudessa järkkäreiden kanssa, saattuipa silmiini tämmöinen uutinen, olisiko jotain tekemistä asian kanssa, ja mehän katsomme tämän uutisen, joka sattui, eli kvanttipisteellä parempi kuva kameraa. Oli tämmöinen prosessorilehden uutinen, jossa siis vaikka kuluttajalle myydään nykyään yli 10 megapikselinen digikameroita, ostettavana on lähinnä enemmän ja enemmän kohinaa. Parempilaatuinen kuva voi kuitenkin olla jo tulossa. Se voi perustua kvanttipisteisiin. Kyllä minun puhelimessa varmaan semmoisiakin on. Kvanttipisteitä. Niin. Vakosti. Koska sehän on Nexus One. Niin. Siinä on yksi kvanttipiste. Saa nähdä. Kun siinä on se musta vähän sama kuin Light Peakissa on tämä, että joo, kyllä se varmaan on ihan hyvä idea, mutta fysiikkaa ei voi fuskata. Jos fysiikkaa voisi fuskata, niin mä olisin 30 kiloa kevyempi. No en mä ehkä niin paljon olisi. Sitten mä olisin aika alipainoinen, mutta... Mut kuitenkin... Tämä on 15. Aivan. Mutta joo. No, siis joo, ne voi kilpailla siis varmasti sillä, että saat hyvänlaatuisia kuvia ja sitten joku, joka olisi käyttänyt järkkäriä, niin mieluummin ottaa tuollaisen kuvan, kun ei jaksa kantaa järkkäriä, mutta edelleenkin samaan tasoon se ei tule pääsemään. Piste. Ai niin, saanko vielä yhden asian? No sano, Nexus Oneista. Siis en itse asiassa niinkään Nexus Oneista, kun tämän päivityksen myötä siihen tuli tämä huippujännittävä Google Goggles. Google Goggles. Minä kokeilin Google Gogglesia ja täytyy sanoa, että se oli niin kuin haavi auke vaan katsoa, kun mulla on tosi tuommoinen moduuli, joka on niin kuin, siinä on niin kuin kitaraefektejä ja vahvistinmallinnuksia ja säröjä ja semmoisia samassa. Ja se on niin kuin tuossa keskellä pöytää ja siinä ympärillä on kaikenlaista kamaa ja muuta ja valaistuskin oli huono ja ajattelin, että katsotaanpa nyt testi vuoksi, että saako se mitään, kun tuo ei ollut vielä kauhean yleinen laitekaan ja muuta. Ja se tunnisti sen aivan täydellisesti. Se antoi niin kuin suoran linkin sinne sen tuotteen sivulle ja se näytti kuvahausta, että täällä on tämmöisiäkin kuvia tästä samasta. No jumalasta. Ja se oli, tuolla sitä täytyy testailla enemmänkin vastaisuudessa, mutta ensitesti oli ainakin semmoinen, että jäi vaan katsomaan, että ei voi totta. Kuinka nopeasti se tuli se vastaus? Se no, mä oon täällä Edge-yhteyden päässä, että niin, sekin vaikuttaa. Se, niin kun, se näkee siinä, kun se prosessoi sitä kuvaa, että se jää se kuva ja sitten siinä menee semmoinen keila, joka menee kuvaa edestakaisin ja se niin kun piirtää ääriviivoja, että mitä se luulee, että siinä on. Ja olisiko siinä mennyt niin kun tyyliin 15 sekuntia? Okay. Sitten se rupesi lataamaan sitä Google-hakusivua. Ja sekin on hauskaa, että tosiaan missä tahansa, missä on näppäimistö, niin siihen voi myös sanella. Aivan. Mutta suomi-aksentilla tietysti se ei. Niin. Mielenkiinnolla on ollut, että minkä takia, no joo, ei, minkä takia iPhoneissa ei ole Google Gogglesia, mutta ehkä tämä on sellainen palvelu, minkä Google haluaa pitää omassa puhelimessa, eikä anna sitä iPhonea. Se voi tietysti olla. Ai Google Gogglesia. Google Gogglesia. Mun käsittääkseni se on kyllä tulossa, mutta se kai on kans beettaa. No, mutta kaikkiaan. Että silloin se tarkoittaa, että se on hyvä. Naksuboksi pistää pois palautetta, jos ei tiedä, onko langaton verkko vapaasti käytössä, sitä ei silloin käytetä. Aivan. Näinhän se toimii muutenkin tässä maailmassa. Ai toimiiko? Et saa ottaa jotain itsellesi ilmaiseksi, jos et tiedä, saatko sen ottaa itsellesi ilmaiseksi. Kuulostaa enemmänkin lapselliselta, jos ei ole kiellettyä, se on sallittua logiikalta. Tämä en siis voi väittää, etteikö tuossa olisi pointti. Siinä on pointteja. Mutta sitten taas on tosiaan näitä laitteita, jotka ottavat automaattisesti yhteyden siihen. Ja siinä on myöskin se, että jos otat jotain, jos on jotain fyysistä, niin sitten olet ottanut jotain, eikä sitä saa pois. Tässä tapauksessa se on hyvin immateriaalista se, mitä sä olet ottanut. Ja se, että jos on vaikka kaupungilla toimistoaikana ja sitten kävelee rakennuksen ohi ja oho, siellä on avoin veela, niin luultavasti ne ihmiset on töissä ja muuta, niin se ei ole edes aiheuttanut niille lyhyttä tipahdusta niiden verkon nopeudessa, että bitit noin ylipäätänsä, ja sitähän puhutaan paljon näissä piratismikeskusteluissa ja muissakin, että se on niin kuin, bittejä ei oikein voi suoraan verrata noihin tavallaan materiaalimaailman asioihin, koska bitit nyt ovat bittejä, mutta täytyy sanoa, että mä oon semmoinen, että mä en mielelläni käytä, vaikka olisi kuinka avoin VLAN, niin mä en mene sinne luvatta, koska musta ei tunnu vaan asialliselta. Ei, mullakin on ainoat tapaukset ollut semmoisia, missä on joutunut testaamaan jotain. Joko, että oli pakko testata jotain palvelua niin sanotusti verkon ulkopuolelta, ei sisäverkosta, niin on pakko yrittää, jos jostain löytyy avoin verkko, vaan testatakseen se palvelu. Tai sitten, että itsellä ei toimi yhteys, niin sitten voi nopeasti testata, että jos se nyt toimii tota kautta, niin vika on luultavasti meikäisen päässä. Mutta en mäkään Edes vahingossa kyllä. Mä en kerro mikä se on, mutta kyllä mullakin on yksi. Mä olen löytänyt yhden paikan Helsingistä, missä saa aina ilmaista nettiä, jos sitä sattuu tarvitsemaan. Mutta mä olen ollut erittäin tunnollinen siitä, että mä käytän vaan, jos oikeasti on semmoinen, että nyt on pakko nähdä jotain. Kyllä. Hyvä näin. Mä kelasin vähän alaspäin, nyt mä tipahdin siitä kohta, missä mä olin. Mä olin tuossa. Se jatkaa palautteella. Ruotsissa operaattorit sitä vastoin luopuvat 20/10 gigan datarajoituksista ja on löytänyt sieltä myös. En tiennyt, että niillä oli siellä. Joo, eli täällä siis ruotsalaisoperaattorit hyvästelevät datakäytön rajoitukset. Kaikki operaattorit eivät pelkästään mobiiliverkkojen, eivät pelkää mobiiliverkkojen kasvavia datakäyttömääriä, ainakaan Ruotsissa. Länsinaapurissa toimivat Tre Sweden ja Tele 2 ovat kesäkuussa poistaneet käytöstä datakäytön ylärajat. Okei. Aika villiä. Olen kuullut, että kyllä Sonerallakin on jo aikaisemmin, kun ne oli, niin kun oli 2 teraa ladannut, niin sitten sieltä pistettiin putket kiinni. Joo, tässä lukee, että Ruotsin suurimmalla operaattorilla Telia Soneralla on yhä kalleimmassa 3G-liittymässä käytössä 20 gigatavun yläraja. Yhtiö rajoittaa myös 4G-asiakkaidensa tiedon, siirtoa. No mutta Telia Sonerhan, sanonko mitä? En sano mitään. Ei. Me ollaan aina lytätty kaikki teleyhtiöt tässä. Jos ei vaikka välillä sanotaan mitään, vaan tämä on seuraava palaute. Se on aktiivisesti meillä antanut palautetta. Kiitos se. Joko Serkka osti sen Styluksen. Tästä me puhuttiin jo viime kerralla, mutta mainitaan sen tässä. Tässä oli siis kotimainen versio tarjolla ja tosiaan ja nokialainen Stylus iPhone. Ja Erkka meni osti. Ja Erkka vastasi. Joo, Erkka osti sen. Ja sillä se varmaan tällä hetkellä näpyttelee tuolla Amerikoissa. Kyllä siellä ihmetellään, että millä tai pätykällä se oikein tuota iPhonea näpylöi. Siinä lukee Nokia. Hiskipoi myös oikasi meidän Marulkajoen sukunimestä, jota lähdettiin etsimään sekin sitten loppuksi. Meillä on valvoitunutta kansaa meidän kuuntelijakunnassa. Sieltä löytyy aina oikeat vastaukset. Sen takia, jos tiedätte, niin pistäkään Loton 7 oikein numero tuohon seuraavaan palautteeseen, niin saadaan lauantaina sekin pois kuleksimasta. Kuponki puukku 163 jaksoon, eli edelliseen jaksoon, jossa siis pahoittelen, siinä oli aluksi MP3:ssa joku pieni siirtohäikkä ja sen takia siinä oli pieni ongelma, mutta se saatiin korjattua. Karve Hörpetin pistää palata. Voisiko joku kertoa, miksi ohjelman pitää tukea moniajoa? Onko teillä tietokoneessakin ohjelmia, jotka toimivat moniajossa, ohjelmia, jotka eivät? Pientä piihittelyä siis. Ei ohjelman tarvitse tukea moniajoa, jos kyseessä on oikea moniajo. Bravo! Pitää paikkaansa, jos kyseessä on oikea moniajo. Pitäisikö mun nyt taas piikitellä Android? Tuossa on pikemminkin ongelman päinvastainen, kun tuossa täytyy erikseen käydä lopettamassa ohjelma erillisestä valikosta. Vähän niin kuin iPhoneissa. No joo. Tässä tulevassa, koska periaatteessa kaikki ohjelmat jää taustalle ja sitten täytyy erikseen ne lopettaa. No, se on sit sama. Tässä on tietysti monta puolta tässä periaatteessa, kun on vain yksi fyysinen nappi ja siitä, kun sä oot ohjelmoinut sen, että kun siitä yhdestä napista painaa, niin se sulkee sen ohjelman ja tallentaa tilanteen. Niin nyt kun tulee moniajo ja kun painetaan siitä napista, niin se ohjelma sulkeutuu ja tallentaa sen tilanteen, eikä se jää sinne taustalle pyörimään. Että Mutta se on kyllä ihan totta, että koska se ei alun perin. Sen jos Apple tekee monia jo, niin mun mielestä se pitäisi olla järjestelmätasolla, ei sen softan kirjoittajan huolenaihe. No joo, siinä voisi olla tämmöinen paikka, että se korjaa sitä koodia jollain tavalla, että sitä napin painamista se ei sulje sitä ohjelmaa, vaan se jäi sinne taustalle. Siinä on tietysti pieni paikka, ja ne, jotka koodaa oikeasti näitä softeja, voi antaa palautetta, että onko se oikeasti niin, että siitä suljen napista pystyy, en mä usko, että siitä pystyy edes itse päättämään, mitä sitä ennen tapahtui, koska joka kerta se sulki sen ohjelman, mutta voi olla, että siellä on joku koodinpätkä, että sulkunappulasta, niin tallentaako se sen tilanteen vai eikö se tallenna sitä. Ja sen jälkeen se lopetti sen ohjelman. I don't know, siinä on pointti. Karve Hörpötin jatkaa vielä. Pitäisi varmaan kuunnella podcastin loppuun ja kirjoittaa kommentti sitten vasta. Ei, kun anna palaa siinä välissäkin. iPhoneen tuli folderit. Eivätkö nämä ole juuri niitä, mitä Apple-uskovaisten mielestä oli se juttu, mikä teki Nokian puhelimen käyttö liittymästä niin älyttömän vaikean? Käsivätkö Apple-uskovaiset takkinsa jälleen kerran? Ei. Täytyy sanoa, että ainakin minulla se oli se, että kaikki täytyy etsiä 7 valikon takaa. No ei, ja sitten tota noin, samassa ikkunassa voi olla 3 eri valikkoa 3 eri napin takana. Siis mun mielestä kansio ei ollut ongelma, navigaatio oli ongelma. No niin, mä en edes sanoisi noin, että mun mielestä oli huono nimitys, kun laittoi ne esimerkiksi tuohon folder. Mun mielestä ne on edelleenkin pileja, eli siis tämmöisiä niin softat, niin kuin tämmöinen niin kuin stack tai pile, eli pino. Ja kun sä klikkaat siitä, niin se pino hajoaa, jonka jälkeen sä voit valita sitä. Kyseessä ei ole hakemista, koska sä et koskaan mene mihinkään, sä vaan kurkkaat, mitä tässä oli, ja sit sä laitat sen takaisin kiinni. Jotenkin mun mielestä se ei ole folder, se on pile. Ja mä en ole Apple-uskovainen, ja mun mielestä tämä ei tee siitä vielä vaikeaa. Se on tosiaan se käyttöliittymä, mikä Nokialla mun mielestä on, on vaan hankalaa. Siihenkin tottuu, ja kaikki, jotka on Nokia pitkään käyttänyt, osaa sitä käyttää. I know that. Mutta se, kun sä olet alun perin käteen, niin se tuntuu vaikealta. Semmoisella oli vähän pettymys, että niihin foldereihin ei voi laittaa niin paljon kuvakkeita, kun vaan lähtee. No joo, vaan se on niin kuin rajoitettu siihen, että kuinka paljon niitä mahtuu siihen ruutuun. Olisiko se nyt niin kauhean vaikeaa, että itse asiassa se ei ole rajoitettu siihen. Se on yksi rivi yli sen ruudun. Mitä siihen mahtuu. Sitä mäkin ihmettelin, koska mäkin luulin, että siihen mahtuu vain ne 9, joita niin kuin näkyy siinä pikkuruudussa. Mutta kun sä laitat siihen 10, niin se scrollaa ylöspäin ja siihen tulee se 1. Eli sitten se jää niin kuin 10-12, joo. Se on se maksimimäärä. Miksi? Okay. I do not know. Kysykää jobs.xxx. Sama vika iPod Touchilla täälläkin kuin Henrikillä. Okay. Mikä vika? Mulla on aika monta vikaa. mikä niistä? Niin. Apple-uskovaisten mielestä laitteen käyttö on helpompaa, kun siinä ei ole tiedoston hallintaa, vaan laite hoitaa tiedostot Jobsin logiikalla oikeaan paikkaan. Fakta. Fakta. Se on väärin. Minä olen tiedostonhallintanatsi. Linukastissa kuulee minun tiedostonhallintanatsipalopuheita useamminkin, mutta minusta tiedostokuri on ehkä tärkeintä, mitä tietokoneen käytössä on, ja laitteet tekevät siitä koko ajan enemmän ja enemmän vaikeaa. Aivan. Sitten tuli sieltä myös linkkiä. Tässä hieman asiaa IT-huuhaasta. Ja koska mä olen valmentunut meidän IT-huuhaa tietoturva-uutisointia. Eli siellä on blogikirjoitus. IT-huuhaa tietoturva-uutisointia, kun IT, joo. Se oli siis sitä, kun me puhuttiin sitä, että oliko vika nyt S-etukortissa vai oliko siinä kirjautumisessa. Aivan. Ja Karve Hörpötin pisteekin, että Henrik on tässä oikeassa. Jos S-etukortissa on ongelma, niin miksi sama ongelma koskee esimerkiksi Veloa? Aivan. Vika ei ole kortissa. Ei suinkaan. iPhone ei voi pitää kädessä tai kentät tippuu lähes olemattomiin. No ei, tästä voi vielä puhua. Eteenpäin. En usko. Tämmöiset ei mitään ole. Ei, en usko tähän. Tätä mennään eteenpäin. Kyllä mielestäni iPadin kohdalla on erittäin noloa, jos laite sammuu yli 35 asteen lämpötiloissa. Tuolla jossain ulkomailla ei ole mitenkään epänormaalia, että ulkona paistaa aurinko ja siellä on lämmintä. Ja nyt se ei ole epänormaalia edes Suomessa. iPad on tarkoitettu ulkona reissussa käytettäväksi, joten tämä ongelma todellakin on ongelma. Ongelmat yleensä ovat. Niin kuin ongelmat yleensä ovat. Se on hyvä. Odotitko, että sanon jotain rakentavaa? En suinkaan. Mutta, no niin. No mutta se on, kun Jobs suunnittelee laitteen, niin siinä ei saa olla portteja, siinä ei saa olla tuuletusta, siinä ei saa olla pääsyä tiedostojärjestelmään ja siinä ei saa pyörittää softaa. Se on täysin suljettu järjestelmä. Niin. Ja kun sä ostat Applen tuotteen, sä oot niin cool, että se viilentää. No lisää rakentavia kommentteja. Mennään eteenpäin. Patrick Selin pistää, että kommentoi Karve Hörpötin. Monia jo oli jossain ohjelmissa hyvää. Minua ainakin kiinnostaa kuunnella musiikkia ja surfata vähän. Patrick Selin meni vähän niin kuin off the topic tässä vaiheessa ja selittää, minkä takia monia jo on hyvä asia ja monia jo on hyvä asia. On Karva Hörpötin. Nyt se on Karva Hörpötin. Äsken se oli siis Karve. Eikö näin? Kyllä. Pitäkää ne omat nimenne. Patrick Selin ei tainnut ymmärtää, mitä tarkoitin, mutta ei se. Mutta selkeästi hän Karve Hörpötin ja Karva Hörpötin on kaksi eri henkilöä, tai niillä olisi sama nimi. Niin, vai onko? Kannattaako tähän käyttää aikaa, sekin on toinen kysymys. Ei, mutta joo. Ei, muistakaa, taisi pitää Godfordia oikein. Oikein, voiko sitä pitää mukaan väärin? Ei voi pitää paikkansa. Mutta toi siis esimerkiksi, täytyy sanoa, että kyllä minä ihan iloitsen mahdollisuudesta, että nyt minulla on mahdollisuus kuunnella Spotifyta ja tehdä jotain muuta samalla, samaan aikaan. Joo, toi on se, eli en kylläkään netissä, koska täällä on vain hetki, mutta tota noin. Vaikka pelata jotain peliä, mikä siinä on. Voi pelata vaikka peliä tai kirjoittaa tekstiviestin. Aivan. Myös Karva Hörpötin laittaa, että älkää välittäkö niistä keltaista pisutahroista näytöllä tai 4 kertaa muoviakoimasta erikoislasista, joka hajoaa kuitenkin ihan samoin kuin aikaisemminkin. Pisutahroja. Niin on, siinä oli niitäkin keltaisia läikkiä. Joo, tämä oli kyllä hieno tämä ultra kova lasi, jonka ultrakova lasi on tietysti hienoa, että sitten kun nämä iFixitissä tiputtaa sen, niin se särkyy heti 1 000 000 palaseksi. Hyvä lasi. Siis sinänsä se, että ne molemmat puolet on lasia, minusta se on aivan hillittömän hieno design-valinta. Kyllä. Varmasti näyttää makealta, mutta se on joskus design ja käytännöllisyys pitäisi miettiä vähän toiselta kannalta. Varsinkin kun on kyseessä laite, jota pitäisi käyttää päivittäin ja kantaa taskussa. Aivan, tai pitää kädessä väärätyllä tavalla, koska sitä ei voi pitää. Ei! En ole koskaan kuullut, koska mennään eteenpäin. Teki pistää palautetta. Aluksi päällimmäinen mielikuva jaksosta, ja se tuli tässä. Alkaa pahasti kuulostaa Erkan jutut aihullun puheelta. Tuo puolustelu kuulostaa lähinnä siltä, että koska olet ostopäätöksesi jo tehnyt, niin silloinhan sen on pakko olla paras kaikessa. Onneksi Henrik olemassa. Niin, ja paitsi, Nexus One. Nyt mäkin olen tehnyt ostopäätöksen. Niin, no, nyt se on Nexus One, kuitenkin. Meillä on 2 eri kantaa. Ei. Mun täytyy ostaa varmaan Windows Phone Series 7. Ei, se muuta olisi kova. Se olisi kova. Sitten me voidaan tehdä video, missä me niin tapellaan. Se alkaa nyt vaikuttaa siltä, koska niin on, joku sanoi, että miksi sä ostaa Nokia. No, osta M8. No siinäkin olisi vähän, mutta eikö se ole? Niin, joo. No katsotaan, mitä sieltä on tulossa. Mieli on avoin, koska mä kuulin, että iPhoneissa, tuossa nelosversiossa joku bugi tai jotain. Mä oon vielä kuullut mitään. Box TV:stä tai sitten toivoa kommentteja. Kokeilin Jussina, kun mökillä ei ollut telkkaria. Palloahan sitä katseltiin. Alun perin oli tarkoitus striimata Ylen sivulta Mokkulan ja Samsungin NC10 avulla. Siitäpä ei tullut mitään. Joko bittivirta ei riittänyt tai sitten Atomi ei vaan jaksanut. Latasin sitten Box TV:n, kiitos vinkistä. Laitteistona oli siis Nokia 5800 Express Music Elisan 385 kilobittiä sekunnissa liittymällä ja suht vakassa 3G-verkossa. Ainakin Express Musicin näytöllä potkupallo näyttää ihan katsottavalta, olisiko se 3,2 tuumaa, ja pikselithän tuossa on riittävästi. Jopa ruudun kulmassa olevista aika- ja tilannetiedoista sai selvän, kun hän siirsi silmänsä vähän lähemmäksi. Kuva puuroutui aika ajoin pahasti, mutta uskoisin tämän johtuvan enemmän verkon kulvusta kuin itse ohjelmasta. Positiivisena asiana, ainakin urheilun kannalta, äänet toimi, vaikka kuva pätki. Kaikkien kavereiden kommentit olivat myös positiivisia. Voisin melkein sanoa, että näyttää huolestuttavan hyvältä. Ainoa miinus on kyllä hinta, tai lähinnä se, että joutuu ostamaan kuukaudeksi kerrallaan. Voisin maksaa mieluummin vaikka viikon jaksoin, vaikka 2 euroa 7 vuorokautta. Käyttö kuitenkin rajoituisi erikoistilanteisiin, ei tämä televisiota vielä korvaa. Paluumatkalla sitten sattui hauska tapaus. Autossani ei ole radiota, joten laitoin puhelimen radion kaiuttimista päälle. Radiota, mutta se on kuitenkin radion kaiuttimista. No ei puhuta pikkuseikkoja. Puhelimen radion kaiuttimista. Ai puhelimen. Niin se laittoi puhelimen radioon kiinni. Ja puhelimessa oli radio. Niin luultavasti joo. Koska se on puhelimen radion kaiuttimista. No. Ei ole epäkuulunut. Kokeilimme sitten Box TV:tä ja hyviä se pelitti. Itse en kuvaa voinut katsoa, kun joudun ajamaan, mutta ainakin selostus kuului ihan ok. Peukut siis alas Ylen radiolle. Elisa Saunalahti poikotti ja minulta väliin tuli tilattua HTC Desire 24 kuukauden kytkyllä. Toivottavasti ne ei pittivirtaa ruuhkassa nollaan asti tiputa. Ainakin Saunalahti lupaa vaihtelun väliksi 0,2-10 megabittiä sekunnissa. Tulipas paljon tekstiä. Mulla oli muuten myös HTC Desire oli. yhtenä vaihtoehtona. Oli toinen vaihtoehto. Siis rautapuolella ne on käytännössä samat Nexus One ja Desire, mutta Nexus Oneissa on tämä, että minullapa onkin 2.2. Niin, mikä sulla on Desireissa? Pahoittelen. Se on tosiaan, kun tämä on ainoa kerta, niin no, kyllä me sallitaan. Lupaan me seuraavalla sallitaan. Kerralla olla ihan siivosti taas. Ei, tai no, ei. Siivosti, kun mä nyt ainoa. Me sallitaan tämä, koska me tiedetään, että se on hauska. Ja me ollaan katelisia, se ei voi mitään. Tulipas paljon tekstiä ja lisää pukkaa. Puhku Rocks, jatkakaa samaan malliin, älkää ainakaan rajoittako jaksojen pituutta. Parhautta on rönsylevät tarinat ja kiivas kiistelyt. By the way, Henrik, Puhku oli eka kokonainen podcastinen. Hyvä. Ekana yritin kyllä sitä hessua kuunnella, mutta taisin lopettaa 30 sekunnin jälkeen. Eli alkutunnari tuli just kuunnelta. No, terveisiä hessulle. Kyllä hessulle kannattaa antaa vähän enemmän. Antaa siihen tottuu. Se on vähän kuin touchscreenin näppäimistö. Että se on aluksi vähän outoa, mutta kun sitä jaksaa yrittää, niin siihen tottuu. No mä voin tunnustaa, että mä en ehdi hessua kuunnella. Ja se on ihan sopivaa myöntää, koska hessukin myöntää ihan vapaasti, että se ei ehdi kuunnella mitään meidän ohjelmien. Aivan. Mutta kaikki rakastamme toisiaan. Ja Hessu meni muuten naimisiin jotenkaan. No joo, sitä mä onneksi tiedä. Olkoon hänellekin siihen suuntaan nyt näin niin kuin lähetyksenkin välityksellä. En tiedä, onko Hessun kahvilas vähän aikaa tullutkaan. Honeymoonilla on hyvä tehdä aina podcastia. No kiitoksia palautteesta, niitä oli taas huikeasti tullut ja niitä saa jatkossakin pistää. Kiitos näistä, nämä oli oikeasti hienoja. Mutta mennään nyt semmoiseen asiaan, mistä ollaan ehkä sivuttu, mutta tämä ei voi pitää paikkansa, vaan pitääkö? Paska design, paska. Ja tätä ei ole varmaan kuullut, mutta uskotaan älkää. iPhone 4 antennin ratkaisussa onkin bugi. Häh? Täh? Häh? Yeah. Katkesko tämä? Ei voi olla. Sori, mulla oli peukalo väärässä paikassa. Tämä kuulosti oudolta. Mennään eteenpäin. Laitetta kiertävä metalliruunko parantaa herkkyyttä, mutta ottaa häiriötä, kun kännyttäjä pitää kännyttäjä. Se on uusi sanonta ihmiselle, joka on kännyssä. Käyttäjä pitää kiinni antennin välisestä saumakohdasta. Sormen tai kämmenen hikisyys riittää tällöin luomaan yhteyden osien välille ja signaali vaimenee. Steve luottaa Reality Distortion Fieldiin ja sanoo vain, että älkää pitäkö siitä kiinni. Niin se on siis tämä vitsi, että sanoo, paitsi nyt tämä menee justiinsa kohta poikki tämä Skype, niin mä viitin aloittaa. Älä vielä, odotetaan tästä. Katsotaan muuten 304 ja 305, tämä on hyvä podcast sisältö. Tämä on ihan mieletöntä. Mehän ei rajoiteta näiden jaksojen pituutta. Ei, ja nyt se meni 3:10 on tuo raja. Sitten se menee poikki. Ja tämä tarkoittaa vaan sitä, että tällä hetkellä joku yrityksen käyttää internet-yhteyttä ja katsoo sitä pornoa. Itse asiassa mä oon kunnan netissä kiinni, että ei pitäisi olla kiinni edes siinä. No okei, eli sä oot niinku periaatteessa niin mä oon tosi priorisoitua. Todella, kolmen minuutin pätkissä käyttää internetin. Tämä olisi saattanut tietysti auttaa, jos mä olisin buutannut tämän aikaisemmin. Mutta ennen vanhaan, kun soitettiin bokseen, niin oli tämä, että kun sä soitit, niin sulla oli X määrä minuutteja, kun sä niin kuulu siihen soittoaikaan, tai siis siihen soittotaksaan. Oliko se sitten 5 minuuttia, 10 minuuttia, tai mikä, jonka jälkeen se onko raksuttaa sitten joka minuuttia. Jotain. Se on se klassikko, että soitettiin 5 minuuttia, katsottiin kellosta ja suljettiin luuri ja soitettiin uudestaan boksiin. Tässä on jotain samaa varmaan, sä säästät rahaa. Mutta nyt äkkiä se vitsi. Nyt mä kerron sen vitsin ennen kuin meillä menee taas 3 minuuttia. Siis se on tämä lääkärivitsi, että lääkäri sattuu, kun teen näin. No älä tee niin. Aivan. Että se ei ole kauhean pätevä. Siis se ongelma on ilmeisesti se, että jos pidät samaan aikaan kiinni, niistä molemmista antenneista, koska siinä on 2 antennia, joita vaan erottaa tämmöinen pieni väli, niin sun ei edes tarvitse pitää siinä saumakohdassa, vaan se riittää, että sä pidät niin kuin kättä silleen, että se osuu molempiin antenneihin samaan aikaan. Se aiheuttaa oikosulun. Joo, tietysti tässä tapauksessa siis se, että jos pitää siitä ihan saumakohdasta, niin se tapahtuu varmemmin, koska silloin se kiertää niin läheltä, että tuossa tietysti riippuen sun kätes hikisyydestä ja... Joo, ne testaili, ne taisi olla Twitissäkin testaili, että ne niinku, sitten kokeili ihan niinku rautalangalla, että jos ne niinku ottaa niinku ihan vastakkaiselta puolilta, aivan. Niin että se aiheuttaa sen ihan samalla. Käsi ei ole rautalankaa, tiedän, mutta just ei kaikilla. Tai muuta, niin... niin se voi olla, että se on kyllä... tuohon tuo seuraava. Mä meinaan mennä tuohon seuraavaan. Ja niin. Sä meinaat mennä siihen. Meinaan Apple neuvoo myös työntekijöitä, että iPhone 4 on laadukas ja antennissa ei ole mitään vikaa. Ja tähän pitää pitää paikkansa. Eihän antennissa ole mitään vikaa. Ei. Siis sehän toimii. Se on vaan väärässä paikassa. Asiakaspalveluille tulee vakuuttaa, että iPhone 4 langantosuorituskyky on yhtiön parasta laatua. Applen testit osoittavat, että uuden version antenni on parempi kuin 3GS, mikä myöskin on varmasti faktaa. Lisäksi työntekijän tulee toistaa Steve Jobsin lausuntoa, sanasta sanaa varmaankin, että samanlaisia antenniongelmia esiintyy useimmissa älypuhelimissa, myös 3GS:ssä. Ratkaisuna tulee tarjota sitä, että asiakas välttää iPhone 4 vasemmassa alareunassa olevan mustan loven peittämistä. Samaa Apple on toitottanut tähänkin mennessä. Asiakaspalvelun pitää myös kertoa, että kumisen tai muovisen suojuksen hankkiminen voi parantaa puhelimen suorituskykyä, sillä käsi ei tällöin kosketa mustaa raitaa suoraan. Takuupalveluja ei saa suorittaa, vaan kaikkiin asiakkaan huoliin tulee vastata yllä olevien ohjeiden noudattaen. Jos vuotisen... Just tehtiin pätkästä tuossa kanssa, ei katsottu kelloa, siinä meni taas se 3 minuuttia. Siis vuotisen niiden asiakas... palvelupuhelimen tai palvelemattomuuspuhelimen käsikirjoitus, mitä niiden täytyy noudattaa. Ja siinähän on se, että siinä on sitten lopuksi on niin kuin isolla ja lihavoituna, että Apple ei rauhoita, se oli vielä jotenkin silleen, että Apple ei rauhoita asiakkaitaan jakamalla ilmaiseksi tätä niiden $30. Maksaako niin paljon? Joo, $30 muovilätykkää, joka peittää ne reunat, ja siitä on aika paljon ollut jengi katkeraa, että se on niinku tyylin 20 sentin pala muovia, ja ne laskuttaa siitä $30. Ja monet pitää sitä merkinä, että Apple ties tuosta ongelmasta jo etukäteen, koska niillä ei koskaan aikaisemmin ollut mitään. Kuoria. Se mulla kans kävi mielessä, minkä takia toi esiteltiin samaan aikaan, kun iPhone 4 julkistettiin, että sanottiin, että on olemassa myös nämä. Pakosti johtuu siitä, että tiesi, että tässä on pieni ongelmaton. Ja tosiaan Apple on avannut tai rekrytoi 3 antenni-insinööriä. Joo, ja huut kertoo, että yrittää softalla yrittää päivittää. No, eikä, että se on aika toivoton. Placebo-korjauksia. Joskin mä muistan, että kerran aikaisemmin, mä en muista mikä se oli se ongelma, mikä niillä oli, josta kaikki sanoi, että tämä korjataan softalla, ja kaikki sanoi, että ei tätä voi korjata softalla, ja ne korjaa sen softalla. Että okei, annetaan niille aikaisemmin. No, se taisi olla tuo 3G-kuuluvuus, olisiko ollut 3GS:n kohdalla. Niin taisi olla, joo. Ja se oli tota noin... Silloin veikattiin, että se modemi oli huono. Näin yhden aikaisemman hyvän käytöksen takia annetaan yksi ylimääräinen. Ne muuttaa softaa sillä tavalla, että ne palkit ei vaan mene nollaan saakka. Ja se näyttää, että se puhelu ei koskaan katkea, vaikka se katkeekin. Se on, ja siitähän on ruvettu aika paljon Jenkeissä puhumaan, että kun niillä on ollut tosi paljon ongelmia sen verkon kanssa, ja ne sanoo, että se johtuu siitä, että iPhone käyttää kauheasti dataa. Niin nyt kun etenkin Verizonille on tullut paljon Android-puhelimia, jotka käyttää yhtä paljon, eli jopa enemmänkin dataa, joskin niitä on vähempi määriä, mutta niilläkin alkaa olla hirveä kuormitus siellä, niin niillä ei ole yhtään niin paljon ongelmia, ja monet alkaa epäillä, että se ongelma ei välttämättä olekaan se verkko, vaan se saattaa olla iPhone itse. Että se ei ole hyvä se modeemi, se ei ole hyvä se piiri, joka pitää yhteyttä verkkoon. Aivan. Ja se kuormittaa sitä ylimääräisiä ja se myöskin heikentää kuuluvuutta, mutta tämä on paha mennä sanomaan, että on vaan teoria, mitä esitetään, niin heitetään tämä nyt, kun Erkka on jo paikalla. Aivan, Erkka on tosiaan kysynyt jopa yhdeltä amerikkalaiselta, eli suorittanut tutkivan journalismin siellä päässä, ja sillä ei tämmöistä ongelmaa ollut, jotenka mitä me tästä voidaan päätellä, siis sitä ongelmaa ei ole. Hän on kysynyt yhdeltä amerikkalaiselta. Nyt mun meni hieno vitsi ohi. Mä sanoin, että hän on kysynyt yhdeltä amerikkalaiselta. Toisin sanoen Erkka on suorittanut laajan yleisögallupin. Kyllä. 100% amerikkalaisista toteaa, että mitään ongelmaa ei ole. Hän kysyi sitä Steve Jobsilta, joka tuli vastaan. Ja sanoi, ei mulla ole tämmöistä ongelmaa. En mä pidä koskaan. Ne. Nokiahan pisti aika... Hän pisti takaisin aika hyvän piikittelyn. Mä en ole nähnyt sitä, mutta siinä on... Joo, mä katsoin se blogikirjoituksen, jossa näytettiin erilaisia tyylejä, joilla pystyy tätä Nokian puhelimia pitää kädessä. Ja sitä voi pitää ihan millä tavalla vaan. Applella on kyllä paha ongelma tuon kanssa. Silloin kun tämä tuli... Mä silloin jokeilla heitin, että hetkinen, antenni, joka ottaa suoran yhteyden niin kuin kehoon, tämä ei voi olla hyvä juttu. Joo, silloin kommentoitiin, että ei siitä mitään vaaraa ihmiselle ole, koska tuntuu vain jotenkin oudolta. Ja siinähän oli joku bugi. Itse asiassa se katoin, Sysi laittoi tämmöisen hauskan kuvan, mutta... Ehkä tämä pointti nyt ei ole tässä ihan ytimekäs, mutta tuota noin, nyt kaikki saa kuvitella mielessä. Mikä kuva siellä oli? Se on kansan tahnhua siinä kuvassa. Niin. Mistä mä puhun? Sulla on 1,5 minuuttia aikaa. Mistä me puhuttiin? Puhuttiin me oikeasti tipahdin ihan totaalisesti. Siitä, että kun pitää kiinni, että siinä ei ollut mitään vaaraa. Niin, kuin näin, niin, kuin... niin siis sehän on kyllä, se on... Se on vaaratonta ihmiselle, koska sehän on ihan sama kuin, jos sulla on joku vanha matkaradio, jossa on kauhean pitkä antenni, niin kohisee kauheasti ja kuuluu huonosti, saatat siitä kiinni, ja yhtäkkiä se kuuluu täydellisesti. Se on ihan sama juttu. Että se siis, vaan Apple-puhelmassa menee päinvastoin. No, mutta siis meidän läpihän menee koko ajan hirvittävä määrä radioaaltoja, ei se haittaa, jos siis ne menee läpi joka tapauksessa, jos siitä on jotain hyötyä, niin eikö se ole vaan iloista. Et siinä mielessä se, kun ne sanoo silloin, että ne tavallaan käyttää ihmistä johtimena, niin mä ajattelin, että tähän saattaa olla oikeasti hyvä juttu. Ja saattaahan se ollakin, jos ne saa tuon oikosulkuongelman tuosta selvitettyä. Tuossa on kyllä, joo. Tuo vaan tuntuu todella hassulta, että tuota asiaa ei muka millään tavalla todennettu ennen kuin se tehdään. Kato, kun Steve Jobs ei koskaan pidä puhelinta just silleen kädessä, niin kenellekään ei tullut mieleen. Sillä ei ole hikiset kädet. Se on niin cool, koska se käyttää Applen tuotteita. Se pysyy viileänä. Tai sillä on aina hanskat kädessä, kun se kosketteli sitä. Se niin voi muuten olla muuten noissa. Niin nuo epäilee, että mulla on iPhone 4 eikä Nexus One. Aivan, joo, se pitää. Jos mulla olisi iPhone 4, niin arvaa kuinka paljon mä leveilisin sillä. Aivan. iPhone 5 puhelut ei toimi, jos sä et pidä puhelinta niin kuin sä pidät sitä nyt. No täytyy sanoa, että tosta tulee varmaan paljon piikittelyä. Ihan ansaitusti. Ihan ansaitusti. Se on totta. Se on eräällä tavalla tietysti ikävää. Enkä mä sano, että siis mä olisin Apple myönteinen näin niin kuin muuten, mutta se on ikävää kaikkien kannalta aina, kun joku tekee tämmöisen virheen ja se vaan todistaa, että meillä on vähän liian kiire aina puskea jotain ulos. Itse ajatella loppuun saakka. Tuommoisen korjaaminen on hyvin vaikeaa. Sinällään Euroopassa ollaan positiivisessa asemassa, että nämä puhelimet ei tule meille ekaan joukossa, jotenkin jos siihen joku fiksi voidaan löytää, niin se voi olla, totta. Että se on jo meillä. Eli samahan tekee Nokia, se julkistaa palveluita aina Euroopassa, eli Britanniassa ja Saksassa ennen Suomea, joten se tekee tätä samaa palvelua myös meille. Mä ajattelin, että se on niin kuin ikävää, mutta itse asiassa se on vaan palvelus. Kiitos. Te käytätte testikaneineena muita, niin ennen kuin suomalaiset pääsee siihen mukaan. Mun mielestä tämä on hienoa palvelua. Ole hyvä. Joo. Mutta siis tämmöinen keissi, ja tämä pistää nyt meikäläisen pakan levälään, koska mä olin aika varma, että mä siirryn iPhone 4, mutta täytyy myöntää, että tuo on sen verran kökkö-featuri, että miten olisi Windows Phone 7? Windows Phone 7 Series Embedded Compact. Joo, niin se on se tai sitten se on Nokian puhelin, mitä sieltä on tulossa. Ja tällä hetkellä mä tiedän, mun duunikaveri, joka ehkä kuuntelee tätä jaksoa, pomppii iloisesti. Yes, yes, yes. Ja sitten otan kuitenkin se iPhone. I don't know. Elämä on ihmisiä asioita. Ihmisiä asioita on myös se, että me ollaan saatu kahlattua kaikki läpi ja käsiteltyä jopa palautteetkin. Jääkö meillä jotain vielä sanoa? Hei, PlayStation 3 tuli päivitys. Siihen tuli PlayStation Plus, josta sä voit maksaa kuukausittain rahaa Sonylle. No, mutta sehän on hieno. Saat demoversioita peleistä. Tää? Eikö sano ennenkin? Joo, mutta nyt sä saat jotain muita, mitä sä ne muut eivät saa, jotka ovat olla pluspalvelun piirissä. Tähän muuten liittyen vielä yksi Nexus One asia. Mä mietin tuossa yhdessä, tai kotiin mennessä, että minähän olen jonkinlainen Google-fanittaja ollut jo aika kauankin, ja niin kuin me kaikki nyt enemmän tai vähemmän. Tietysti minun fanittaminen on yleensä aika hillittyä verrattuna yleisen fanittamiseen. Mutta tajusin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun minä olen antanut Googlelle rahaa. Totta. Ja se siis, se ei ole mielenkiintoista vain sen takia, että pääsen leveilemään asialla lisää, vaan sen takia, että sekin vielä alleviivaa sitä, kuinka erilainen liiketoimintamalli niillä on kuin melkein kaikilla muilla. Jopa Facebook tuo Facebookseja, tai en muista miksi niitä sanoo, mutta kaikki puhuu Facebookseista. Ja muuta, että se on minusta mielenkiintoista. Kyllä, kyllä. Huikeeta. Hyvä Google. Hyvä Henrik. Google on antanut meille paljon rahaa, nyt on vihdoinkin meidänkin aika antaa takaisin. Meillä on myös aika antaa tilaa myös sinun tehdä jotain muuta kuin kuudella puhujan kulmaa ja pistää tämä siltä osin loppuun tuosta nappulasta. Kiitoksia, että olit kuuntelulla tämmöinen jakso tällä kertaa. Jos haluat antaa palautetta, sehän onnistuu. palautteet@puhujankulma.com on tuo osoite. Tai sitten voit mennä meidän web-sivuille. Se löytyy osoitteesta www.puhujankulma.com ja sieltä palauteosia. Facebookista meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. And Leolipod, if you're listening to me, please give that iPad to Erkka and he will give it to me. Ensi viikkoon, Pörni sanoo, moi moi.